Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 19 oktober. Rijke landen hebben 100 miljard toegezegd aan arme landen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ze blijken dat bij lange na niet te halen. En de zoektocht naar het meisje Hebe en haar begeleidster gaat vandaag verder. Een overzicht voor het nieuws, Wout Wagmoed. De politie heeft ook afgelopen nacht doorgezocht naar de vermiste 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne Bos. Rechercheurs hebben camerabeelden bekeken en tips nagetrokken. De zoekactie naar het gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster is stilgelegd toen het donker werd en gaat straks weer verder. De twee verdwenen maandag onderweg van een dagbesteding in Raamstonksveer naar Hebe's ouderlijk huis in Vught. Gisteren werd urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, maar daar werden ze niet gevonden. Rijke landen betalen landen met minder te besteden niet genoeg om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Volgens Oxfam Novib negeren de rijke landen een wereldwijde afspraak die ruim 10 jaar geleden is gemaakt. Toen is afgesproken dat zij vanaf 2020 ieder jaar 100 miljard dollar zouden geven voor klimaatmaatregelen. Maar dat doel wordt niet gehaald. Volgens Oxfam Novib is er tot nu toe maximaal 24 miljard dollar opgehaald. Er is wel meer geld beloofd, maar dat zijn leningen, geen giften. Het onderwerp is een belangrijk discussiepunt op de klimaattop volgende maand in Egypte. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Van het bedrag is inmiddels al ruim 62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. Iran heeft leden van het elitekorps, de Islamitische Revolutionaire Garde, naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones die ze gebruiken om Oekraïnse doelen te bombarderen. De Iraniërs zouden zijn gestationeerd op een Russische basis op de Krim, waar veel van de Iraanse drones zijn opgeslagen. De Amerikaanse krant legt de aanwezigheid van de Iraniërs op de Krim uit als een verdere toenadering tussen Rusland en Iran. Nederland stapt uit het omstreden energieverdrag ECT uit 1994. Volgens minister Jetten staat het de klimaatdoelen van Parijs in de weg. Producenten van fossiele energie kunnen op basis van dit verdrag megaclaims bij overheden neerleggen als ze last hebben van klimaatbeleid. Milieuorganisaties zeggen dat het verdrag de energietransitie remt, omdat regeringsleiders treuzelen met streng klimaatbeleid uit angst voor zulke claims. De eerste voetbalwedstrijden om de KNVB-beker zijn gespeeld. In de eerste ronde verloren gisteravond bijna alle amateurclubs. Alleen Urk won met 2-0 van Staphorst en gaat dus door. Eredivisieclub Heerenveen had moeite met de amateurs van Hoek uit Zeeland. De Vriezen wonnen pas in de verlenging met 4-2. De wedstrijd tussen eerste divisieclubs FC Eindhoven en Willem II eindigde in 1-0. Roda JC en Heracles hadden na een 2-2 gelijkspel strafschoppen nodig om de wedstrijd te beslissen. En Heracles won. Het weer dan. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het midden en zuiden van het land. De dag begint koud. Bij 2 graden in het binnenland tot 7 langs de kust. De mist lost vanochtend snel op. Daarna wordt het wisselend bewolkt. Het is vrijwel overal droog bij 14 tot 16 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Er ligt daar een rommel op de rijbaan, dat wordt nu opgeruimd. Voorlopig wordt het verkeer daar lokaal omgeleid. De vertraging in de file is daar 20 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Rijke landen betalen minder dan afgesproken aan arme landen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Dat zegt Oxfam Novib in een rapport dat vanochtend verschijnt. Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat rijke landen ieder jaar 100 miljard dollar geven. Bertram Zagema, klimaatexpert bij Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. In werkelijkheid, zeggen jullie, is dat nog geen kwart van die 100 miljard. Hoe hebben jullie dat becijferd? Ja, wat er in nominaal zeg maar gegeven wordt, of gemobiliseerd, zoals het gezegd wordt, is 83 miljard. Dus dan zit ze al behoorlijk in de buurt van 100 miljard. Maar een groot deel daarvan bestaat uit leningen. En een groot deel bestaat ook uit projecten waarvan maar een deel van de waarde echt klimaatrelevant is. En als je van die leningen alleen het deel meetelt wat zeg maar gaat om de zachtheid van de lening, dus de subsidie die erop zit, en je trekt het niet klimaatrelevante deel ervan af, dan kom je op dit bedrag. Dus dat, wat wij dan noemen de werkelijke waarde van de klimaatfinanciering. Ja, en dan kom je uit dus op die 21 tot ruim 24 miljard, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, sprak ik u 2 weken geleden ook al. Toen ging het echt specifiek over de Wereldbank, die het eigenlijk moet uitvoeren als het ware. Die zouden ook te weinig geld hebben uitgekeerd aan arme landen. Waar zit het verschil met dit rapport? Ja, de Wereldbank is een van de uitvoerders inderdaad. En toen keken we specifiek naar hoeveel informatie we konden vinden over wat zij rapporteerden. En daarvan bleek dat dat ze er zomaar 40% te hoog of te laag konden rapporteren. Dus we hebben toen geen oordeel gegeven eigenlijk over wat ze de cijfers die ze gaven, maar alleen over de informatie die ze gaven. En nu gaat het echt over de waarde van de leningen en de giften. En kijken we ook niet alleen naar de Wereldbank, maar naar alle donorstromen op dit terrein. Ja, het is wat breder. Precies. En dan kijken we dus naar zowel het aanpassen aan klimaatverandering als het voorkomen van klimaatverandering. Want voor allebei is heel veel geld nodig. Ja, u noemt het in het rapport ook echt wel misleidend wat de rijke landen doen. Op welke manier vindt u het misleidend? Nou, als je zegt dat je 83 miljard bij elkaar brengt voor klimaatverandering, en als je er dan diep in kijkt en je ziet dat het maar maximaal iets van 24 miljard is, nou, dat is nogal een groot verschil. En dan doe je je dus vrijgevender voor dan je eigenlijk bent, vinden wij. Ja, en want die leningen die worden dan gegeven, om welke reden? Geven ze daar nog een reden bij? Het is goedkoper. Want leningen worden terug. Ja. Je krijgt het terug en dan kun je dat geld weer gebruiken om weer andere dingen te doen. Ja, terwijl de gedachte was natuurlijk dat rijke landen eigenlijk voor een heel groot deel de klimaatverandering hebben veroorzaakt en nog veroorzaken. En dat arme landen wel met de gevolgen te maken hebben, waardoor dat die 100 miljard per jaar nodig is om dat tegen te gaan. Ja, precies. En leningen die kunnen heel goed werken als het gaat bijvoorbeeld over duurzame energie. He, want dan, dat is een activiteit waarmee je geld verdient. Je kunt die energie verkopen. En dit wordt ook steeds goedkoper trouwens, waardoor het ook steeds winstgevender wordt. Dus dan kun je die lening echt terugbetalen. Maar heel veel dingen die moeten gebeuren als het gaat om aanpassen aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar Pakistan, waar zo enorm veel water naar beneden is gekomen, wat heel veel land onder water heeft gezet, wat heel veel infrastructuur en huizen heeft vernietigd. Dat land moet je beschermen tegen toekomstige regens. Want die gaan terugkomen en die gaan heftiger worden. Dus daar moet heel veel gebeuren. En er moet heel veel over ook met iedereen gesproken worden. Allerlei verschillende overheidslagen en gemeenschappen moeten daarbij betrokken worden. Dat kost heel veel geld waar je niet echt het geld mee terug kunt verdienen. Dus met name voor aanpassing aan klimaatverandering zeggen wij, daar moet je echt gewoon giften voor geven. En geen leningen. Ja, nou, we hebben even gesproken met Pieter Pauw van de Technische Universiteit Eindhoven. Die is expert ook op het gebied van klimaatfinanciering. Hij zegt, ja, op die top in Kopenhagen is gewoon afgesproken dat leningen gewoon meetellen. Is het dan wel zo verkeerd wat die rijke landen doen? Ja, het is daar heel vaag gelaten. Ah. En, dus het is eigenlijk nooit precies gedefinieerd wat het dan moet zijn. En vandaar dat verschillende rijke en arme landen daar vaak verschillende interpretaties over hebben. En het is inderdaad ook zo dat in het Paris Rulebook, zoals het heet, waarin precies de kleine lettertjes van het akkoord van Parijs zijn afgesproken. Daar is ook precies afgesproken wat je wel en niet op welke manier moet rapporteren. Maar de rapporteren is nog niet hetzelfde als meetellen. En wat ons betreft moet je dus wel echt op een veel kritische manier kijken naar wat je wel meetelt. Ja, nou, het gaat er ongetwijfeld over op die klimaattop volgende maand in Egypte. Dank u wel. Bertram Zagema, klimaatexpert bij Oxfam Novib. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. In februari kwam Glennis Grace in opspraak door een uit de hand gelopen ruzie in een filiaal van de Jumbo. Ze wordt onder andere verdacht van mishandeling met voorbedachte raden. In Jinek deed ze haar verhaal. Ik zit hier in eerste instantie niet om zelf het slachtoffer te zijn. En ten tweede omdat ik nogmaals mijn spijt wil betuigen aan de slachtoffers en aan iedereen die hier leed aan heeft ondervonden. Waarom nu mijn verhaal is omdat er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken die eerst bekeken moeten worden voordat ik kon praten. Dus dat was het allermoeilijkste voor mij, dat ik niks kon vertellen. Ook omdat er heel veel onwaarheden zijn verteld in de media, waardoor het een onwijze storm werd rondom mijn persoon. Glennis Grace vertelde welke effecten die verdenkingen op haar carrière hebben. Niet kunnen werken. Ik word natuurlijk gecanceld op dit moment. En ik mis mijn werk heel erg. Ik voelde me wel de meest gehate vrouw van Nederland. Het moment dat bij mij die knop omging of dat ik mijn kind zo zag, dacht ik niet aan de naam Glennis Grace. Ik ben iemand zijn moeder. Ik ben Tony's moeder. Bij Nieuwsuur ging het over de hoge werkdruk bij jeugdbeschermers. Ongeveer 70% van de zaken van een jeugdbeschermer gaat over een vechtscheiding. De medewerkers kunnen vaak geen oplossing bieden. En dat gaat ten koste van het kind. Iris maakte een vechtscheiding mee en hoopt dat hulpverleners en rechters beter naar de wensen van kinderen gaan luisteren. Ik was gewoon heel erg boos en emotioneel en door alles. Want ja, je ouders gaan scheiden. En als er dan aan je gevraagd wordt van, wat kunnen wij doen om te helpen? En in plaats van zeggen, ja, je moet met je vader in gesprek gaan. Had al zo'n groot verschil gemaakt. Suzanne Tempel is kinderrechter. Zij vertelde dat een probleem pas kan worden opgelost als er genoeg mankracht voor is. En door het enorme tekort aan specialisten en therapeuten zijn we er nog lang niet. Het is bijna een treurig, eentonig liedje. Ook daar zijn de wachtlijsten gewoon soms gigantisch. En hoe langer het duurt, hoe langer ouders zelf aan blijven modderen in een situatie die niet werkt en hoe meer het verhardt. Dus die vrijwillige hulp moet wel echt op orde zijn. Om de gedwongen hulp te ontlasten. In Langs de Lijn en Omstreken sprak Richard van Elzakker, woordvoerder van FC Groningen, over de nieuwe zwarte voetbalshirtjes die de club draagt. Met de shirts wil de club aandacht vragen voor de aardbevingen in Groningen. Zwarte shirt hebben we gekozen omdat zwart natuurlijk is een zwart scenario. En voor heel veel mensen in het gebied, slachtoffers en getuperen van de aardbevingen, ja, die hebben hiermee te maken helaas. Willen wij aandacht vragen, hoewel het gelukkig tegenwoordig al landelijk heel veel op de kaart staat. Zijn wij nog steeds overtuigd dat het doorlopend aandacht vraagt voor deze problematiek in ons achterland. En was er ook een praktische aanleiding, vertelde Van Elzakker. Wij hebben in Nederland unieke kleuren, groen en wit, in de Eredivisie in ieder geval. In het betaald voetbal is eigenlijk nog maar één andere club die dat heeft, en dat is FC Dordrecht. En laten we die nou uitgerekend hebben geloot in de KNVB-bekertoernooi. Dat betekent dat wij met onze witte thuistenue en onze groene uittenue in beide gevallen niet mochten aantreden aan de Kromme Dijk. Dus moesten we naar een nieuw shirt zoeken, of naar een nieuw tenue. We hadden een praktische aanleiding, maar we hebben het wel omgezet naar een kans. En vinden wij. En dit is eruit gerold. En dat was gisteravond op Radio en TV. Peaceful melodies. Een nieuw nummer van Blackbird, Built and Broken. De kinderrechten gaan achteruit in Nederland. Rechten kind staan er beroerd voor, dat is de kop in het AD vanmorgen. De krant schrijft over de jaarlijkse Kids Rights Index. Daarin doet Nederland het op een aantal thema's slechter dan eerst. Zoals de thema's gezondheid en gunstig klimaat. Volgens het AD heeft dat te maken met de slechte luchtkwaliteit in Nederland en problemen bij de jeugdzorg. Op de totaalindex van kinderrechten staat Nederland wel vierde internationaal, onder meer vanwege het goede schoolsysteem en de medische zorg. Maar dat er op bepaalde punten dus slechter wordt gescoord, noemt Mark Deurlaert, oud kinderombudsman en nu directeur van de Kids Rights Index, heel pijnlijk. Het aantal jongeren dat jeugd-TBS krijgt opgelegd stijgt de laatste jaren weer, terwijl er juist eerst een forse daling was ingezet. Blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de krant zijn er grote zorgen over een groeiende, soms levensgevaarlijke groep tieners met complexe gedragsproblemen. De jeugdcriminaliteit daalt weliswaar al jaren in Nederland, maar de misdrijven die jongeren wel plegen zijn steeds ernstiger geworden. Bij moord- en doodslagzaken en gewapende overvallen is een toename te zien van minderjarige verdachten, staat in de Telegraaf vanochtend. Ondanks die zware misdrijven doet de Raad voor de Kinderbescherming in NRC juist de oproep: schrap de mogelijkheid om 16- en 17-jarigen te berechten als volwassenen. De Raad snapt de behoefte om na een ernstig misdrijf iemand zo hard mogelijk te straffen. Maar op langere termijn is dat in het geval van het kind niet goed, vindt de Raad. In het normale strafrecht is minder ruimte voor terugkeer in de samenleving en een gezonde ontwikkeling. Daardoor is de kans ook een stuk groter dat een jongere die als volwassene wordt gestraft weer in de fout gaat. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming is dat niet alleen slecht voor het kind, maar ook voor de samenleving. En de Volkskrant opent met de weinig motiverende kop voor iedereen die vanochtend weer aan de slag gaat: meer werken levert vaak weinig op. Ja, laatst hadden we al een soortgelijke kop voor op de Telegraaf. Volgens de krant is er een soort van rare paradox in Nederland. De arbeidsmarkt staat te springen om deeltijders die meer gaan werken. Maar door hogere belastingen, lagere toeslagen en de beloofde koopkrachtsteun voor lage inkomens is dat eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk. Financieel gezien dan. Verderop in de Volkskrant wel een analyse die eindigt met twee mogelijke oplossingen. 1. Minder steun aan lage inkomens. Maar dat ligt in deze tijd ook niet erg lekker. En 2. Een grondige herziening van ons belastingstelsel. Alleen daar wordt al jaren zonder succes over gepraat. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er zijn uitgelopen werkzaamheden op de A20 van Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel. De weg is daar helemaal dicht en dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Gouwen. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A13. Op de A12 vanuit Den Haag staat ook file bij Zoetermeer, daar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus om een deel van de volksvertegenwoordigers te kiezen, de zogeheten midterms. Op dit moment hebben de Democraten nog de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, waardoor president Biden op steun kan rekenen. Na de tussentijdse verkiezingen zou een meerderheid van die zetels wel eens in republikeinse handen kunnen komen. Om uit te vinden wat dat kan betekenen reist correspondent Marieke de Vries naar Florida, waar zowel de gouverneur als de meerderheid van het staatsparlement republikeins zijn. De Idlewood Baptist Church is een van die megakerken in de buurt van Tampa in Florida. Ze hebben ongeveer 8000 leden maar liefst en helemaal vooraan tijdens de zondagsdienst in deze megazaal zitten James Judge en zijn vrouw. Een groot bewonderaars van gouverneur Ron DeSantis. His policies and what he's done, I think, have made our state successful. This state has not experienced a lot of the economic issues that a lot of other places have. Governor Ron DeSantis today throwing out hats before holding a rally in Tampa as part of his re-election campaign. Hello, Tampa! Er moeten wel hele gekke dingen gebeuren, wil Ron DeSantis over een paar weken niet herkozen worden als gouverneur van Florida. Niet alleen loodste hij de Sunshine State succesvol door de pandemie, door de horeca en de pretparken relatief snel weer open te gooien, maar hij voerde tegelijkertijd ook een hele conservatieve agenda uit, waarbij hij regelmatig de grenzen van de grondwet opzocht. Here tonight to yet another legal battle involving Governor Ron DeSantis, a federal judge ruling against the governor's so-called Stop Woke Act, calling it unconstitutional. Met bijvoorbeeld een Stop Woke wet die diversiteitstrainingen binnen bedrijven aan banden moest leggen. He knows what gets attention. It's not a shock that he's taking on these issues in the manner in which he's taking them on. Those are, you know, red meat issues. And when he does that, he gets tons of airtime on it. DeSantis weet precies wat hij doet, zegt James Judge, die zelf in de race is voor het congres. Dit soort thema's genereren namelijk veel aandacht en zetten verhoudingen met de liberalen op scherp. En zo wordt in swing state Florida een cultuuroorlog uitgevochten, die er bijvoorbeeld toe leidt dat schoolbesturen hele lijsten met boeken verbieden. Maar er is een middelbare schoolleraar die zich daartegen verzet. So, because nothing apparently is scarier than books right now, we're giving books away at the trunk or treat, so it's all middle school and below. In de gang van het huis van Adam Tritt, hij is wat plastic dozen aan het openmaken. What is in this? Every book in this hallway is a book that is banned or challenged in the United States somewhere, and many in many, many places, Florida included. And J.D. Salinger. What are the reasons why the books are being banned? Because there are books about non-Christians, there are books about people who are not white, and a large number of Americans want to believe those people don't exist. And this helps make sure that they stay invisible and silent. Ze passen niet in het plaatje van conservatief Amerika, omdat het over ras gaat of over ontluikende gevoelens of over een andere seksuele geaardheid. En dus worden ze doodgezwegen. En daarom koopt Tritt met zijn stichting die verboden boeken op. Vandaar al die dozen in zijn huis. En hij deelt ze gratis uit om ze in omloop te houden. Ja, als we door die boeken lopen, dan zien we boeken als To Kill a Mockingbird, J.D. Salinger's Catcher in the Rye, die zijn verboden. En zelfs Maus staat ertussen en het dagboek van Anne Frank. The fact that I have not seen Mein Kampf on any of these lists, but Diary of Anne Frank is on the list and Maus is on the list, tells me everything I need to know about the burgeoning Nazi and fascist population in the United States. Dat Mein Kampf niet verboden is op scholen, maar het dagboek van Anne Frank en Maus wel, zegt volgens Tritt genoeg over het ontluikende fascisme in Amerika. En volgens hem is de gouverneur van Florida, die op die gevoelens van onrust inspeelt, een man om in de gaten te houden. He is more dangerous than the former president because he has a law degree and he has a brain and he knows how to game the system, as we say. Bij de megakerk in Tampa zegt ook Republikeins congreskandidaat James Judge dat DeSantis niet voor niets een steeds hardere rechtsere koers is gaan varen. And he has been pretty hard right on a lot of things that he's been doing, and I think that's part of the reason is that he's campaigning for a presidential primary. Omdat hij aanslaat en DeSantis zich wel eens warm zou kunnen lopen voor een race naar het Witte Huis in plaats van de gouverneurswoning. Een reportage van Amerika-correspondent Marieke de Vries. De Eredivisie heeft niet alleen sportieve waarde, maar ook een grote maatschappelijke waarde. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Met een nieuw rapport willen ze de aandacht vestigen op de positieve kanten van de Eredivisie, in plaats van te focussen op de negatieve kanten, zoals supportersgeweld. Verslaggever Eline de Zeeuw vroeg de onderzoekers naar hun bevindingen. We hebben de sociaal-maatschappelijke projecten van de eredivisieclubs, van alle 18 eredivisieclubs, onderzocht. En afgelopen jaar zijn er 153 projecten uitgevoerd door de 18 eredivisieclubs. En dat heeft bijna 500.000 deelnemers opgeleverd. Jullie hebben het dan over de sociale kracht eigenlijk van voetbalclubs, de impact die ze kunnen maken. Wat is die sociale kracht? Die sociale kracht zit op heel veel verschillende thema's. Je kan bijvoorbeeld denken aan het stimuleren van gezondheid van deelnemers aan de maatschappelijke projecten. Je kan denken aan meer integratie in de samenleving. Maar bijvoorbeeld ook een thema als duurzaamheid, wat ook in de Eredivisie in opkomst is. Maatschappelijke projecten vanuit clubs en hun foundations krijgen een steeds belangrijkere rol. Dat zien onderzoekers Maarten van Bottenburg en Jan-Willem van der Roest. Het is, laten we zeggen, 10, 15 jaar oud. Maar daarvoor was eigenlijk de taalvoerorganisatie wel iets wat als een soort eilandje in de samenleving leek te bestaan. Natuurlijk met hetzelfde bereik, maar werd dat bereik niet benut met echt gerichte projecten. En dat is nu veranderd. Ja, dus je ziet echt dat het meer verankerd is binnen de clubs. Dat clubs er een idee bij hebben welke impact ze willen maken in de samenleving. En hoe zou dat komen, dat clubs daar steeds meer mee bezig zijn? Zijn. Ik denk dat sociaal-maatschappelijk ondernemen en sociale betrokkenheid steeds belangrijker wordt in de samenleving. Daar is het voetbal geen uitzondering op. Voetbal is onderdeel van de samenleving. Dus wat je terugziet in de samenleving, zie je ook terug in het voetbal. En ik denk dat zeker in sport en in het voetbal dat soms ook extra gevoeld wordt door de mediawaarde die voetbal heeft. Maar ook door soms de misstanden die we iedere week zien op de tribune. Alle 18 eredivisieclubs hadden afgelopen jaar meerdere sociale projecten lopen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Banenmarkt van Sparta, waar de voetbalclub werkgever en werknemers koppelt, en Fit for You van FC Groningen. Een project dat bewegen stimuleert. En die samenleving die komt hier dus geregeld bij elkaar. En op het Meer dan Voetbalcongres vertelt docente Carla Langendijk ook over het project dat ze namens Feyenoord begeleidt. Wij hebben een heel krachtig een krachtige club, een krachtig merk. En dat willen wij koppelen met sport en sport inzetten als middel om via stem kinderen sterker te maken en een beter toekomstperspectief te bieden. We hebben een aantrekkingskracht. Kinderen vinden het heel erg tof. En juist dat spelende wijs, bijvoorbeeld dat we met een mat aankomen waar onze logo's op staan, maar ook bijvoorbeeld door rook. Voetbal in te zetten. Kinderen leren om een speelse manier programmeren. En eigenlijk zijn ze bezig met technologie, maar vinden ze het vooral heel erg leuk. En krijgen ze langzamerhand zo het besef wat technologie voor rol speelt in hun leven. En waarom vinden jullie het juist belangrijk om dit vanuit de club te doen, vanuit Feyenoord? Omdat we vinden dat we als club een maatschappelijke verantwoording hebben naar de wijken om ons heen. In de wijken om ons heen is het heel hard nodig. En hoe mooi is het dat wij kinderen van jongs af aan daar al in mee kunnen nemen en vertellen waarom we het doen en waarom het zo belangrijk is. Een bijdrage van Eline de Zeel. Het is 6:58. Ricky Lee Jones had ooit een relatie met Tom Waits en zijn beste vriend was Chuck E. Wise. Hey. Die naam rings a bell. En dat klopt, Jones merkte op een dag dat Chuck verliefd was. Schreef er een nummer over. Overigens niet tot genoegen van hemzelf. Hij werd nu vereenzelvigd met dat nummer. Sterker nog, hij liet op een gegeven moment die E weg. Wel een heel mooi nummer hoor, nog steeds. Lee Jones, Chuck E's in Love. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Arme landen krijgen niet genoeg geld om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens Oxfam Novib negeren de rijke landen een wereldwijde afspraak. Ruim 10 jaar geleden beloofden zij vanaf 2020 ieder jaar $100 miljard beschikbaar te stellen. Maar er is tot nu toe maximaal 24 miljard opgehaald. Iran heeft leden van het elitekorps de Islamitische Revolutionaire Garde naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones die ze gebruiken om Oekraïnse doelen te bombarderen. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Van dit bedrag is inmiddels al ruim 62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. En buschauffeurs in het streekvervoer leggen vanaf vandaag 3 dagen het werk neer. Ze willen een betere cao. Vakbond FNV eist meer loon en minder werkdruk. Zo zouden er meer chauffeurs bij moeten komen. Het weer dan. In het midden en zuiden van het land komt nu nog dichte mist voor. Die lost vanochtend snel op. Het is daarna wisselend bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. En het wordt 14 tot 16 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, met meteen nogal wat problemen op de weg. De A20 van Gouda naar Rotterdam is net weer vrijgegeven bij Nieuwekerk aan de IJssel. De nachtelijke werkzaamheden liepen uit. Staat daar nog wel file vanaf knooppunt Gouwen met 20 minuten vertraging. De A12 vanuit Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. Daar is maar 1 rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Prins Klausplein met 3 kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Daar is 1 rijstrook vrij. A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 3 kwartier vertraging en dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Onze nieuwste hybrid SUV, de Toyota Corolla Cross, is nog zuiniger. Maar zuinig in ruimte is hij niet. Ideaal voor jou, je collega's en alle tassen, mappen en laptops van je collega's. Of voor je kinderen, al hun vriendjes en alle voetballen, sporttassen en zwemspullen van hun vriendjes. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Vanavond in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Het Ethiopische leger is bezig aan een grote opmars in de oorlog rondom de noordelijke deelstaat Tigray. 3 steden zijn daar nu ingenomen. In Tigray vechten Ethiopië en de rebellen van het bevrijdingsleger nu al 2 jaar. En Ethiopië wordt daarbij geholpen door Eritrea. VN-chef Guterres zegt dat de regio in een spiraal van geweld terecht is gekomen. The situation in Ethiopië is spiraling out of control. Violence and destruction have reached alarming levels. Hostilities in the Tigray region of Ethiopia must end now. De vijandelijkheden moeten onmiddellijk stoppen, zegt Guterres. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, de inname van die 3 steden in Tigray door dus Ethiopië en Eritrea, wat betekent dat voor de oorlog? Ja, dit is wel een grote wending in de oorlog. Vooral de stad Shire, dat is een van de grotere steden in de regio Tigray. En vandaar daar lopen wegen naar enkele andere belangrijke steden. Onder meer de historische stad Aksum. Ook de regionale hoofdstad is helemaal niet zo ver daar vandaan. En het laat vooral zien, hè, wat je al zei, dat het Ethiopische leger, gesteund door de Eritrese troepen, echt met een opmars bezig is. We hoorden de afgelopen weken al over een toename van gevechten en van bombardementen, waarbij ook burgerdoelen geraakt werden. En nu dus de bevestiging van beide kampen, en dat gebeurt niet altijd, bevestiging van zowel Ethiopië als van de rebellen, dat dus die belangrijke steden in handen zijn gevallen van het Ethiopische en Eritrese leger. En is dat dan dus daarmee een keerpunt te noemen? Ja, dat is zeker een keerpunt te noemen in een oorlog die nu al bijna 2 jaar duurt. Het is een oorlog met verschillende wendingen. Eerst had het Ethiopische leger een tijd lang de overhand. Toen zagen we juist dat de rebellen het weer overnamen in Tigray. En ook zelfs buiten de regio gingen vechten en gebieden innamen. Maar daarna kwam er toch een periode van redelijke rust. Waarbij iedereen weer een beetje naar zijn eigen grenzen was teruggetrokken tot augustus. Toen is het dus weer helemaal losgebarsten met de mobilisatie echt van veel meer manschappen. Ook onder meer in Eritrea hebben we dat gehoord, dat mensen gedwongen worden nu mee te gaan vechten. En ja, naar schatting, want ik zeg naar schatting, want het is dus nog steeds een regio die echt grotendeels is afgesloten van informatie, zijn er echt honderdduizenden mannen en vrouwen die daar nu vechten. Ja, Eritrea en Ethiopië vechten dus samen tegen die rebellen in Tigray. Maar de VN roept nou op dat Eritrea zich moet terugtrekken. Waarom is dat? Ja, die roep is er al vanaf het begin wel geweest. Want Eritrea vecht eigenlijk sinds het begin al mee aan de kant van Ethiopië. Ik was zelf aan het begin van de oorlog, toen we er als journalisten nog wel naar binnen konden, was ik daar en toen hoorde ik ook direct die grote onvrede. Vooral hè, van wat doet Eritrea hier? Zelfs van Tigreërs, zelfs van rebellen. Die zeiden van ja, we willen best tegen ons eigen centrale leger vechten, maar waarom ook ons buurland? Nou, dat buurland vecht mee omdat ze zelf nog een appeltje te hebben schillen met Tigray. Die hebben nog een historisch grensconflict. Toen de Tpilef, toen de rebellen de politiek in Ethiopië domineerden. Dat was lange tijd zo, tot 2018. Nou, daarom vecht hij niet mee. Maar ja, de vrees is ook wel heel erg dat die Eritrese soldaten eerder ook nog uit zijn op wraak. En dat is wat ik destijds ook hoorde. Dat die toch ook wel heel erg veel beschuldigd werden van verkrachtingen van het maken van burgerslachtoffers. Dus dat is ook een van de redenen. Hè? En daarom is nu ook die angst heel erg groot, nu er weer meerdere steden worden ingenomen. Wat betekent dat voor de burgers in Tigray? Want nou, we hebben wandaden gehoord van alle kampen, maar ja, Eritrea speelt dat ook wel een grote rol in. Ja, precies, want de burgerbevolking heeft al zo geleden daar. Heeft gigantisch geleden. En we weten dus niet eens hoezeer die geleden hebben. En we hebben het dus inderdaad dan over burgerslachtoffers, over verkrachtingen. Maar we hebben het ook gewoon over een regio die eigenlijk al hele lange tijd is afgeknepen van humanitaire hulp. Dat is maar mondjesmaat binnengekomen. Dat gaat nu met de opleving van dit geweld natuurlijk alleen maar erger worden. De angst is heel groot. Hè? Als deze oorlog straks wellicht dan toch ten einde loopt, wat gaan we daar aantreffen en wat gaan we daar vinden? Want ja, ik wil het nogmaals benadrukken. Bijna geen internetverkeer, geen telefoonverkeer, geen journalisten die naar binnen kunnen. Hulpverleners die eigenlijk niks durven te zeggen, omdat ze dan bang zijn dat ze helemaal geen hulp meer kunnen verlenen. Dus ja, wat er daar achter gesloten deuren afspeelt, de angst is groot over de afschuwelijkheden die daar nog aan het licht gaan komen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Verslaggever Mark Hamer is onderweg. Mark, waar ga jij naartoe? Ja, vanochtend allereerst naar Veenendaal. Want wat is het geval? De Tweede Kamer gaat vanochtend praten over het leerlingenvervoer. Ja, ik zou bijna zeggen opnieuw hier een tekort aan de chauffeurs. En dat zorgt ervoor dat vooral kwetsbare leerlingen soms helemaal niet meer naar school kunnen of uren moeten wachten. Ik ga bezoek bij Corine Hardeveld. Die heeft 2 kinderen die 5 dagen per week mee moeten met het leerlingenvervoer. En ik ga horen van haar wat de problemen zijn, waar zij tegenaan loopt en wat ze misschien zelf wel heeft moeten doen. De problemen dus in het leerlingenvervoer. Daar ga ik het vanochtend over hebben. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De EU gaat nog flink last krijgen van de Amerikaans-Chinese chipoorlog. Dat zegt het Haag Centrum voor Strategische Studies. Onlangs kondigde president Biden nieuwe exportbeperkingen aan op chips naar een groot aantal Chinese bedrijven. Op die manier wil hij de technologische en de militaire vooruitgang van China vertragen. Maar de gevolgen van die maatregelen, die gaan wij ook merken, zegt Joris Teer, China-analist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En vanmiddag praat hij de Tweede Kamer hierover bij. Goedemorgen, meneer Teer. Goedemorgen. Kunt u schetsen hoe belangrijk chips zijn voor die industrie over de hele wereld? Ja, chips zijn eigenlijk het fundament van vrijwel alle elektrische apparaten. Dus denk aan computers, smartphones, auto's, de Joint Strike Fighter, maar ook zonnepanelen, windturbines, medische apparatuur van bijvoorbeeld Philips. Het is allemaal afhankelijk van chips. Dus ja, eigenlijk samen met zeldzame grondstoffen zijn die chips toch wel het hart van onze moderne economie. En de VS legt dus exportbeperkingen op aan bedrijven om te leveren aan China. Hoe ingrijpend is dat voor China? Zeer ingrijpend. De VS hebben hun doelen daarmee enorm opgeschaald. Dus waar eerst het doel van hun exportbeleid was dat ze een soort relatief voordeel wilden houden, zijn ze er nu op uit om zo'n groot mogelijk voorsprong te houden tegenover China als mogelijk. En dat rechtvaardigen ze ook door de Rusland-casus aan te houden. Bijvoorbeeld Rusland krijgt helemaal geen chips meer van de Verenigde Staten sinds de oorlog in Oekraïne. En daar zei de veiligheidsadviseur van de VS over: daardoor hebben wij Rusland nu gedwongen om de chips die in vaatwassers te zitten in militair materiaal te laten gebruiken. Nou ja, kortom, een enorm strategisch wapen wat ze nu heel erg breed tegen China inzetten. China produceert zelf heel veel, maar blijkbaar niet genoeg chips. China verovert wel heel snel in de wat we noemen de meer volwassen chips. Ik kan ook zeggen wat oudere chips, daar verovert het snel marktaandeel. Maar de allerslimste chips, dus die chips met transistoren van 3 nanometer of 5 nanometer, die kan China nog niet maken. En een van de redenen daarvoor is dat je daar bijvoorbeeld de allernieuwste machine van het Veldhovense ASML voor nodig hebt. En die machine weigert Nederland sinds 2019 al uit te voeren naar China. Nou is Taiwan, een van de producenten, eigenlijk de topproducent van chips in de wereld. Is dat misschien ook waarom China dat nog liever wil inlijven dan dat ze eigenlijk al zouden willen? Ja, het klopt inderdaad dat van de meest geavanceerde chips Taiwan er meer dan 90% maakt. Dus dat is zeer significant. Of dat een beweegreden voor China is moeilijk om te zeggen. Want als ze goed naar de situatie zouden kijken, dan zouden ze zich eigenlijk moeten beseffen dat als je Taiwan aanvalt of in probeert te nemen, dat er een grote kans is, een hele grote kans, dat die chipindustrie helemaal niet meer werkt. Het is niet als een soort olieplas waar je binnenstapt die je vervolgens uit de grond pompt. Nee, het is een heel precair proces met machines uit allerlei verschillende landen die daarbij zijn. En als een deel van de ingenieurs, bijvoorbeeld van ASML, van Amerikaanse bedrijven vertrekt na zo'n invasie, dan werkt die chipindustrie ook niet meer. Dus de CEO van TSMC, dat grote chipbedrijf op Taiwan, heeft ook al lang gezegd van als jullie aanvallen, dan werkt onze industrie gewoon niet meer. Nee. U vindt het overigens niet zo verstandig, hè? Wat de VS aan het doen is met dat afknijpen van die chipmarkt voor China. Waarom is dat? Nou, ik heb best sympathie voor het Amerikaanse doel dat zij zeggen die Chinese militaire modernisering gaat veel te hard. En China is heel expliciet ook wat het potentieel wil doen met die modernisering. Namelijk agressiever bewegen rond Taiwan als zij denken dat dat mogelijk is. Dus ik heb best sympathie voor dit doel. Het probleem is alleen dat chips niet alleen in de hypersonen raketten gaan en in de allernieuwste wapensystemen. Chips gaan echt in alles. En we hebben met het chiptekort in 2020 al gezien wat het allemaal aanraakt op het moment dat je een tekort aan chips hebt. En één voorbeeld daarvan is voormalig CEO van Philips, Frans van Houten, die toen al riep: ik heb eigenlijk te weinig chips om mijn medische apparaten te bouwen. Nou ja, China, ondanks dat de industrie wat minder geavanceerd is, als je die afknijpt, dan krijg je wel degelijk een probleem met bijvoorbeeld de toelevering van chips, waar weer de machines mee gebouwd worden die vervolgens gebruikt worden om allerlei producten die we hoog nodig hebben te bouwen. Ja, dus het is een enorme die wij lomp heel graag en willen hebben. Ja, zeker. Absoluut. Dus een soort boemerang effect dan? Nou ja, het zijn extreme onbedoelde gevolgen die de Amerikanen dus bereid zijn om te accepteren om die militaire en die technologische vooruitgang van China maar af te remmen. En ik heb nogmaals voor het afremmen van die militaire vooruitgang heb ik best wel sympathie. Maar goed, de effecten kunnen bijvoorbeeld ook zijn, zegt u, dat onze energietransitie lastiger wordt. Hoe zit dat? Nou, we hebben een groot rapport daarover gepubliceerd. Want chips is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille zijn de zeldzame grondstoffen waarmee je die chips vervolgens produceert. Nou, de chips worden gedomineerd door wat ik noem de technologisch geavanceerde democratieën van de wereld. Taiwan, Zuid-Korea, Verenigde Staten, maar ook dus deels door Nederland. Maar die grondstoffen om die chips vervolgens te bouwen, die importeren we gewoon grotendeels uit China en een beetje uit Rusland. China is echt grondstoffenkampioen. Nou, kijk je nou waar die grondstoffen nog meer voor gebruikt worden. Zeldzame aardmetalen zitten naast chips ook in windturbines. Kobalt zit naast chips ook in elektrische auto's. En silicium, daar, het grootste deel daarvan, komt uit China. Nou ja, dat zit in onze zonnepanelen. Dus kortom, wij, de Amerikanen, spelen nu eigenlijk hun troefkaart. Op het moment dat de Chinezen dat ook zouden doen, ergens de komende 10 jaar, namelijk die kritieke grondstoffen, dan raakt dat niet alleen de chipproductie, maar ook de energietransitie en onze defensieproductie. Dat heeft veel bredere gevolgen. U gaat daar de Tweede Kamer over bijpraten en wat zij wellicht kunnen doen. Dank u wel, Joris Teer, China-analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Nabestaanden van de militairen die omkwamen bij een mortieraanval in Mali willen antwoorden. Ten einde raad richten ze zich daarvoor tot premier Rutte, schrijft het AD. Het is nog altijd onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor dat ongeluk in 2016 in Mali. Twee Nederlandse militairen kwamen om toen tijdens een oefening een mortier ontplofte. Er zijn 3 rapporten over geschreven door deskundigen die geen eenduidige oorzaak aanwijzen. En het OM besloot om niemand te vervolgen. Deze zomer werd wel onthuld dat Defensie wist van achterstallig onderhoud bij de munitie, maar dat niet naar buiten bracht. In een ultieme poging de onderste steen boven te krijgen, schrijven de nabestaanden nu een brief aan de premier. Mogelijk ligt er een boot van een Russische oligarch in de haven van Harlingen. Omroep Friesland schrijft dat het jacht van 120 meter mogelijk van Vladimir Potanin is, de oprichter van een bank, en hij heeft een geschat vermogen van 26 miljard dollar. Het superjacht ligt daar in Harlingen omdat het in de buurt is gebouwd. Op dit moment is het nog niet overgedragen aan de klant. En de bouwer wil niet zeggen wie die klant dan is. Mocht het Potanin zijn, dan is dat niet direct een probleem, want de Rus staat nog niet op de sanctielijst van de Europese Unie. Wel op een Britse sanctielijst. En D66-Kamerlid Sjoerdsma heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Hij wil dat Potanin ook op de EU-lijst terechtkomt. Nog altijd zijn er veel Nederlanders die niets merken van de hoge energieprijzen. Volgens BNR heeft bij veel energiebedrijven de helft van de klanten nog altijd een vast contract. Dus van voor de oorlog in Oekraïne. Van de energiebedrijven die de zender heeft gesproken, heeft alleen bij Essent een ruime meerderheid van de klanten inmiddels een variabel en dus hoog tarief. Bij NLE, Budget Energie en Van der Bron hebben veel mensen nog wel een vast contract. Maar al die contracten lopen wel bijna allemaal af de komende maanden. En gisteravond ging het voor de 3e dag op rij mis in Osdorp. Jongeren veroorzaken in de Amsterdamse wijk al dagenlang overlast. Eerder deden ze dat op de kermis, die nu 's avonds eerder dicht moet. En gisteravond was het gewoon op straat mis. Er is met vuurwerk en andere spullen gegooid naar de politie. Buurtbewoners zeggen tegen Hart van Nederland dat ze niet weten wat ze meemaken. Vuurwerk knallen echt. En op een gegeven moment kijk ik echt een stuk of 40 scootertjes die deze kant op komen. Politie met honden en nou echt niet normaal. Maar het zijn net ratten. Ik zweer het je, maar ze komen overal vandaan. Bij mij voor de deur en het vuilnisbak in de fik gestoken. Ja, er is weer geen Spaans woord bij de Amsterdammers, zou ik bijna zeggen. Gisteren is er in Osdorp, zijn er in Osdorp volgens de lokale zender AT5 20 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bij ongelukken aan het begin van de spits veroorzaken nogal wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. Daar een half uur op onthoud. Daar is maar 1 rijstrook open. Een ongeluk met 1 personenwagen op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. De vertraging daar is een half uur. De rechter rijstrook is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A59 richting Zierikzee bij knooppunt Hooipolder. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Multiply van Jamie Lydell. Met Aken en Luik om de hoek is het belang van de talen Duits en Frans in Zuid-Limburg groot. Scholen die zich hard maken voor het onderwijs in deze twee talen worden beloond met een certificaat. Het Vista College in de regio Maastricht-Heerlen krijgt zo'n certificaat vandaag. En Jane Jansen is daar coördinator internationalisering. Oh, we hebben geen contact, begrijp ik nu, met Jana Jansen. Dat is jammer. Wat gaan we dan wel doen? Nou, dan gaan we iets anders doen. Dan hopen we de mevrouw Jansen dan later deze uitzending te spreken. Winkelketens, daar gaan we het over hebben. Die zijn met het oog op de winter druk bezig hun energieverbruik omlaag te krijgen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Want gas en elektra zijn duur, weten we allemaal. En de overheid heeft immers iedereen opgeroepen om te besparen waar het kan. Ook bij een tuincentrum in Barneveld staat het hoog op de agenda. Verslaggever Jeroen Schutijzer. Ik ga nu het ketelhuis binnen. Dit is de verwarmingsinstallatie, hè? En ja. die staat nu op. Op dit moment stoken we helemaal niet. Hij staat nu op de waakvlam omdat hij simpelweg niet uit kan. Want dat is met condensatie, et cetera, dan gaat dat fout. Maar hij staat nu echt minimaal. Kijk, en zo klinkt dat op de waakvlam. Lucas Ullier van de Intratuin in Barneveld. En dat betekent dat het in het tuincentrum, hoe warm is het daar nu? Nou, in onze buitenkas, waar de buitenplanten worden verkocht, daar wordt niet gestookt, maar daar is het door het zonnetje wordt het toch wel warm, hè, in zo'n kas. En in de binnenwereld heb je natuurlijk met kamerplanten te maken en daar houden we een minimum aan van 15 graden. Waar het voorheen best wel een stukje warmer werd gestookt. 17, 18. Hoe hoog is de energierekening doorgaans hier? Een paar jaren terug moet kijken en over het jaar dan betaal je wellicht rond de €60.000. En dat gaat nu naar ja, 100, 160, 180 misschien wel zelfs. Ja, reden genoeg om eens even te kijken wat er te bezuinigen is. 15 graden is voor ons ook een temperatuur waar de klant zich nog lekker bij kan voelen. Ik ken wel winkels dat je denkt van, wat is het koud hier, ik ga naar buiten. En dat moet je niet hebben. Nou, op dit moment lopen we in de binnenkast, zoals wij dat noemen. Wij hebben alle verlichting hier vervangen door LED. Wat natuurlijk enorm veel scheelt. En we hebben zojuist het hele dak vernieuwd. Met platen die veel beter isoleren dan wat we hadden. 15 graden is eigenlijk best wel een hele goede temperatuur voor de kamerplanten. Er zijn enkele soortjes die het, voor wie het te koud is. En die zetten we apart in een tent of verkopen we tijdelijk niet. We zijn bij de ingang. Eigenlijk het belangrijkste onderdeel is onze nieuwe draaideur. Die zat zo'n mooie deur waar als je hem benaderde dat hij voor je open ging. Maar dat betekent natuurlijk in tijden van drukte dat die deur eigenlijk gewoon praktisch altijd open staat, waardoor je altijd tocht hebt de winkel in en verlies van warmte. Maar mensen klagen niet dat het te koud is? Nee, echt niet. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Zeker nu niet, omdat je nu nog overdag gewoon een lekker zonnetje hebt. Het is nu buiten ook 18 graden. Daar heeft u geluk mee? Absoluut, dus we hopen dat het een kwakkelwinter wordt. Kijk, de kerstshow wordt hier opgebouwd. Krijgen jullie vragen? Zijn er wel eens mensen die zeggen van, goh, moet dat nou allemaal branden? Nee, dat valt mee. We hebben bijna alleen maar LED-verlichting, dus dat kunnen we heel goed uitleggen dat het eigenlijk heel zuinig is. En dat het best wel heel erg meevalt wat dat verbruikt. Merkt u dat hier wat minder gestookt wordt? Nee. Ik heb een paar mijn kleren aan, ik heb een vest aan, een t-shirt, mijn jas, dus ik heb er weinig last van. U snapt het wel? Ik snap het wel, ja. Nou, ik ben iemand die het niet gauw koud heeft, dus ik vind het allemaal prima. U vindt het prima? Ja. Natuurlijk, waarom niet? Het kost allemaal alle handen voor mijn geld. En we gaan allemaal zo naar de Filistijnen. En weet je dan, maar een dikke jas aan. Zo simpel vind ik dat. De kachel staat nu hier op 15 in plaats van 17, 18. Dat is geen probleem. Dus voor mij is oké. Op dit moment voelt het lekker aan. Of het nou 15 is of 17, ik vind het lekker. Ja, het is heel lullig, maar de financiën drijven toch vaak tot de echte verandering. En dat zie je hier ook. Wij doen heel veel investeringen om het pand beter duurzaam te krijgen. Het is ook heel erg belangrijk dat onze eigen mensen hun gedrag veranderen. En dat is op dit moment best wel, denken mensen goed met ons mee, onze collega's. Ze voelen wat het is. Ze hebben er zelf ook mee te dealen thuis met de hogere energietarieven. Dus dat doen we toch echt met z'n allen. Dan laat je hier de deur niet zomaar wagenwijd openstaan. Exact. En dat zijn wel dingen die wij nu ook van mensen vragen. Dus denk mee en let erop. Is het altijd echt nodig om de deur open te laten staan? Lichten uit? Lichten uit, ja. Al de kleine dingetjes kunnen heel groot worden als het met z'n allen opletten. Ja. Ik denk dat we daar niet meer omheen kunnen. En, Ja, zeker in onze rol als groenbedrijf moeten we daar ook een voortrekker in zijn. Lucas Ollier van de Intratuin in Barneveld. En als u van meer winkelketens wil weten hoe zij energie hopen te besparen, dan is dat te lezen op nos.nl. De coronabesmettingen nemen toe. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen jonger dan 60 jaar nu ook de herhaalprik halen. Dat gaat stapsgewijs, van oud naar jong. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een verdere opleving van het virus kunnen afremmen. Kijk wanneer jij een afspraak kunt maken op coronavaccinatie.nl/herhaalprik. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer wel een broek aan, check, en je wifi, check, ineens begint te haperen? Niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/zakelijk. Enjoy it all. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Deze week is het Amsterdam Dance Event. Maar dansen, dat kan de een net wat beter dan de ander. Waarom is dat? Hersenwetenschapper Erik Scherder gaat voor ons de dansvloer op. En is er eindelijk een aangenamer alternatief voor het pijnlijke borstkankeronderzoek? Zie je allemaal vanavond in Atlas, 5:30, NTR, NPO 2. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Door een tekort aan chauffeurs komen leerlingen regelmatig te laat aan bij het speciaal onderwijs. En rijke landen komen hun afspraken niet na bij klimaathulp aan andere landen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Rijke landen betalen minder welvarende landen niet genoeg om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Volgens Oxfam Novib negeren de rijke landen een wereldwijde afspraak die ruim 10 jaar geleden hierover is gemaakt. Toen is afgesproken dat ze vanaf 2020 ieder jaar $100 miljard zouden geven voor klimaatmaatregelen. Maar volgens Oxfam Novib is er tot nu toe maximaal $24 miljard opgehaald. Er is wel meer geld beloofd, maar dat zijn leningen en geen giften. Het onderwerp is een belangrijk discussiepunt op de klimaattop volgende maand in Egypte. De politie heeft ook vannacht doorgezocht naar de vermiste 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne Bos. De rechercheurs hebben camerabeelden bekeken en tips nagetrokken. Het gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster verdwenen maandag onderweg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebe's ouderlijk huis in Vught. Gisteren werd urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, maar daar werden ze niet gevonden. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim €175 miljoen. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Van het bedrag is inmiddels ruim €62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. Iran heeft leden van het elitekorps de Islamitische Revolutionaire Garde naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones die ze gebruiken om Oekraïnse doelen te bombarderen. De Iraniërs zouden zijn gestationeerd op een Russische basis op de Krim, waar veel van de Iraanse drones zijn opgeslagen. De New York Times legt de aanwezigheid van de Iraniërs op de Krim uit als een verdere toenadering tussen Rusland en Iran. Nederland stapt uit het omstreden energieverdrag ECT uit 1994. Volgens minister Jetten staat het de klimaatdoelen van Parijs in de weg. Producenten van fossiele energie kunnen op basis van het verdrag megaclaims bij overheden neerleggen als ze last hebben van klimaatbeleid. Milieuorganisaties zeggen dat het verdrag de energietransitie remt, omdat regeringsleiders treuzelen met streng klimaatbeleid uit angst voor zulke megaclaims. Buschauffeurs in het streekvervoer beginnen vandaag aan een 3-daagse staking voor een betere cao. In het streekvervoer waren dit jaar al vaker stakingen en ook een manifestatie in Den Haag. Maar volgens vakbond FNV weigeren werkgevers nog altijd om over een cao te onderhandelen. De werkgevers in het OV zeggen dat er een cao is tot eind dit jaar, maar de FNV heeft die niet ondertekend. De vakbond wil meer loon en minder werkdruk. Zo zouden er meer buschauffeurs in het streekvervoer bij moeten komen. Het weer dan, het kan nog mistig zijn. Die lost de komende uren wel snel op. De mist, dan wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het nagenoeg overal droog. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag ook buien. Wel zachter, zo'n 17 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Toch is het aantal problemen wel afgenomen. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht weer vrijgegeven na een ongeluk bij Zoetermeer. De vertraging daar is nog zo'n 10 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar brandde afgelopen nacht een vrachtwagen af bij Oosterhout-Zuid. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Hooipolder. Nou, die is inmiddels weggesleept. Er staat nog wel file vanaf de afrit Dussen. 7 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamercommissie bespreekt vandaag de problemen bij het leerlingenvervoer. Door een tekort aan chauffeurs kan het gebeuren dat leerlingen in het speciaal onderwijs te laat komen of zelfs helemaal niet naar school kunnen. Verslaggever Mark Hamer is vanochtend bij een gezin in Veenendaal. Mark, hoe gaan de kinderen daar naar school? Ja, met het busje van chauffeur Dick. En ik ben hier bij Corine van Hardeveld. U heeft de app. Dick is onderweg, hè? Ja, dat klopt. Ja. Waar rijdt hij nu? Want wij zitten in Veenendaal en ik kan nu op een app zien dat hij wel aardig in de buurt komt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, hij gaat eerst naar Elst en daarna komt hij terug naar Veenendaal om de kinderen op te halen. Ja. En Dick, daar bent u wel heel erg blij mee. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij is echt een vaste chauffeur voor de kinderen, het vaste gezicht. En hij is er 4-5 dagen in de week eigenlijk. 1 middag heeft hij altijd vrij. En dan hebben we altijd wisselende chauffeurs. Je hebt 4 kinderen. Luc van 10, Chris van 8, Elze van 6 en Rosa van 5. 3 zitten er nu hier op de bank. En wie gaan er zo meteen met het busje naar het speciaal onderwijs? Ja, Elze en Rosa, die gaan allebei mee. Ze kijken ons nu een beetje boos aan, want we staan voor de televisie, hè? Ja, wat ben jij eigenlijk aan het kijken? Wat is er op televisie? Hoef je niet te zeggen. Nee, een beetje stilletjes. Ja, en ik zie er inderdaad maar drie kinderen, want Luc is niet hier. Nee, die zit boven. Die wilde hier ook liever niet bij zijn. Dat is een heel gevoelig onderwerp, zeg maar, het taxivervoer. Hij is zelf 2 jaar geleden dan ook met de taxi mee geweest, 3 maanden lang, naar die school. En toen ging het echt helemaal mis. Dus dat ging niet goed. Hij werd geplaagd in de bus. Hij had een chauffeur wat continu wisselde, elke keer geen vaste chauffeur. En vervolgens raakte hij elke keer in paniek. Hij wilde niet meer de taxi in. Hij wilde eigenlijk liever eruit blijven. We hebben echt van alles geprobeerd, met z'n tweeën erin zetten. Maar hij vloog bijna via het raam weer naar buiten. Dus. Dat is ook het probleem eigenlijk. Want er is nu een tekort aan chauffeurs, daar heeft hij ook mee te maken. Maar ook de chauffeurs, ja, die zouden eigenlijk wel wat meer kunnen opletten. Om het zo maar even te zeggen. Je zou wat beter moeten kunnen inspelen op wat er gebeurt in de bus. Ja, zeker. Ja, we hebben bij hem ook wel eens gezegd, kan er niet iemand meerijden, een volwassene, die meekijkt wat er dan eigenlijk gebeurt. De chauffeur kan niet en op het verkeer letten en kijken wat er achter in de bus gebeurt. Ja. Nou, heeft u een vaste chauffeur? Dat zei ik al. Dat nou, is voor u een ontzettende uitkomst. Wat was in het verleden het probleem? De wisselende chauffeurs. Niet weten wie er komt. Elke keer een ander gezicht. 'S ochtends, 's middags, te laten ophalen. Niet bij school aankomen, dat gewoon de route niet geregeld was. Dat maakt het niet makkelijker. Wat heeft u zelf gedaan? Heel veel contact met de gemeente Veenendaal. Heel veel contact met het vervoerdersbedrijf. Daar waar ik heel slecht contact mee krijg, hoor, met het vervoerdersbedrijf. Maar via de gemeente Veenendaal, die gaat nou eigenlijk achteraan voor mij. Ja, en u heeft ook ander werk genomen. Ja, dat klopt. Ja, ik ben voor mijn gevoel wel echt zo mijn baan zo kwijtgeraakt door alle problemen thuis natuurlijk. Je hebt 4 kinderen met problematiek en die op speciaal onderwijs zitten. Maar daarnaast die reistijden. Ik moet nu een nieuwe baan zoeken, maar ik ben nu dan nachtdiensten gaan werken om er overdag te kunnen zijn. Om eventueel in de auto te kunnen springen om de kinderen naar school te brengen. Ja. Wat moet er gebeuren? Ja. Ja, vaste chauffeur is heel fijn. Weten dat er gewoon iemand 's ochtends komt die de kinderen op komt halen. Ja, je hebt natuurlijk altijd dat er een keer een kind ziek kan zijn. Alleen voor 2 weken terug dus weer. Dan wordt het 2 weken lang elke dag de kinderen pas om 9:45 opgehaald. Dat kan je niet een keer een dagje bij je werk iets regelen. Dan zit je 2 weken met een probleem. Ik hoop nog even naar Luc. Luc, jij hoeft niet meer zo mee met het busje mee, hè? Nee. Jij zit op een andere school? Ja. Ben je blij dat je niet meer met het busje hoeft? Nee. Oké, nou, veel plezier straks op school. En jullie ook, hè? Elsa en Rosa. Veel plezier straks op school. Blijft een beetje stil hier, Astrid. Maar ze kijken me met grote ogen aan. Verslaggever Mark Hamer in Veenendaal. Ja, veel problemen dus voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Johan van Triest is voorzitter van de sectorraad gespecialiseerd onderwijs. Dat is de branchevereniging van dat soort onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merken scholen van dit probleem? Nou, wij merken dat kinderen als Els en Rosa niet op tijd op school komen. En dat is gelukkig gaat het bij heel veel vervoerders goed en bij heel veel leerlingen goed. Maar er zijn veel te veel leerlingen in het speciaal onderwijs die gewoon afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. En op dit moment kunnen zij gewoon niet van het onderwijs genieten wat onze scholen natuurlijk elke dag met veel plezier samen met de leerlingen en de ouders willen maken. En dan komen ze te laat. En in sommige gevallen komen ze zelfs helemaal niet. Ja, we hoorden van deze moeder dat ze echt heel erg aan het bellen is geweest. Kunnen scholen ook iets doen? Nou, wat je van deze moeder hoort is dat zij... Ze zei het ook letterlijk, hè, in het stukje de gemeente Veenendaal gaat er dan voor mij achteraan. Hè. Dus ook deze moeder probeert samen met de gemeente echt alles op alles te zetten om gewoon voor goed leerlingenvervoer te zorgen. En nou, met dank aan chauffeur Dick in dit geval, het vaste gezicht in het taxi. En Dick kent de kinderen, waardoor de kinderen op een plezierige en goede manier zeg maar, naar school kunnen. Ja, dat gun je natuurlijk alle leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. En dat is toch echt een taak voor de gemeente om samen met een vervoerder afspraken te maken hoe leerlingen die wat extra's nodig hebben en naar het speciaal onderwijs moeten, gewoon op tijd op school komen. Maar scholen kunnen dus eigenlijk niet meer doen dan aan de bel trekken? We trekken aan de bel, we helpen ouders, we hebben contact met leerplicht en met de gemeente. Wat dat betreft helpen we echt aan alle kanten natuurlijk ook mee. Om te zorgen dat die problemen die er zijn, dat die opgelost worden. En dat zijn inderdaad ook problemen, zoals we net hoorden, over het jongetje Luc. dat het soms in taxis niet goed gaat, dat het bijvoorbeeld te vol is, of dat de match zeg maar even tussen de leerlingen in de taxi niet goed is. Ja, dat zijn dingen waar de school dan ook direct samen met de ouders, samen met de gemeente wel op inspringt om dat op te lossen. Maar de kern van de zaak is wel dat het leerlingenvervoer echt een taak is voor de gemeente. Ja. Om dat voor onze leerlingen te regelen als ze dat nodig hebben. Maar er is dus een tekort aan chauffeurs. Dat komt waarschijnlijk ook doordat het en niet iedereen kan dit. Hè? Je moet niet alleen maar auto kunnen rijden. Je moet ook met die kinderen kunnen omgaan. En heeft het ook misschien te maken met het feit dat het zo verdeeld over de dag is? Nou, dat is wat nu natuurlijk ontstaat. Hè. Dus het is 's ochtends beginnen toch de scholen, ook in het speciaal onderwijs. Ja, die beginnen dan wel niet om 8:30 of 8:45. En 's middags zijn de scholen natuurlijk uit om een bepaalde tijd. Dus ja, dat betekent feitelijk dat we de chauffeurs vooral op die momenten ook nodig hebben. En ik denk dat vervoerders misschien ook wel in overleg met gemeenten of andere organisaties ook kunnen nadenken over ja, hoe maak ik die baan aantrekkelijk en hoe zorg ik dat ik de chauffeurs die ik heb en waar ik zo blij mee ben, dat die chauffeurs al kan behouden. Ja. En is er op andere manieren ook iets aan te doen door bijvoorbeeld wat verder van tevoren te plannen? Heeft het daar nog mee te maken? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben sowieso in de situatie met corona heeft natuurlijk ook mensen als Dick en al zijn collega's in het vervoer heeft dat natuurlijk ook geraakt. Hè? Soms leerlingen wel naar school, dan weer even thuisonderwijs. Dan ging een deel wel naar school en een deel werkte thuis. Speciaal onderwijs voor heel veel leerlingen gewoon open gebleven. Maar ook dat heeft natuurlijk toch, ja, voor de vervoerders is dat ook een hele lastige tijd geweest. Natuurlijk eerst voor de leerlingen en ook voor de scholen. Maar ook voor de vervoerders is dat dan natuurlijk een moeilijke tijd. Ja, als je dan na corona weer met z'n allen vol aan de slag wil, en dat betekent dat ook het leerlingenvervoer weer allemaal klaar moet staan, dan is dat natuurlijk ook best moeilijk. Dus in die situatie kan ik me ook wel voorstellen dat er op dat moment misschien ook wel wat chauffeurs andere banen hebben gekregen of wat anders zijn gaan doen. Omdat in die tijd van corona gewoon dat werk een beetje wegviel. Ja. Dat zou kunnen. Maar allereerst spreekt u nu de gemeente aan? Allereerst spreek ik de gemeente aan. En ik realiseer me ook heel goed hoor dat het voor gemeenten soms ook moeilijk is. En ook samen met de ouders moeilijk is. Omdat onze scholen hebben best te maken met veel aanmeldingen. Het speciaal onderwijs groeit op dit moment toch een beetje. Ja, dat maakt dat soms net voor de zomervakantie de leerling en zijn of haar ouders pas later horen krijgen dat ze naar het speciaal onderwijs kunnen. Omdat het toch altijd passen en meten is en maatwerk is om te kijken welke leerlingen allemaal naar onze scholen kunnen. Ja, en als je dat laat hoort, dan heb je relatief ook minder tijd. Dus daar zouden we misschien met elkaar nog eens in kunnen kijken van kunnen we daar nog dingen in, ja, makkelijker maken of simpeler maken. Ja. Want ik zie ook wel dat gemeentes hier gewoon, ja, men wil dit niet. Hè. De leerplichtambtenaar wil dit niet, maar ook degene die bij de gemeente verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer, ja, die vindt dit natuurlijk ook ontzettend vervelend en verdrietig voor de leerlingen. Dank u wel. Johan van Triest, voorzitter van de sectorraad gespecialiseerd onderwijs. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur vertelde verslaggever Marijn Duintje-Tewens over de Swat-vallei in Pakistan die verwoest is door overstromingen. Pakistan houdt westerse landen verantwoordelijk voor klimaatrampen en wil geld om hun eigen land weer op te bouwen. In de jaarlijkse VN-klimaattop gaan ze het hier zeker over hebben, zei Duintje-Tewens. Het thema van klimaatschade, dat wordt absoluut cruciaal. Het kan de top maken of breken, zeggen experts die ik daarover spreek. Egypte is voorzitter van de top en die weet dat het een lang gekoesterde wens is van met name Afrikaanse landen om vergoeding te krijgen voor de klimaatschade die ze hebben. Eigenlijk willen die arme landen een derde stroom met geld. Er is al geld om de opwarming van de aarde te beperken, ook om je aan te passen aan klimaatverandering. En zij zeggen er moet een aparte pot geld komen, specifiek voor klimaatschade. Maar het Westen staat niet te springen om de portemonnee te trekken, zei Duintje-Tewens. In Glasgow vorig jaar afgesproken om er vooral nog langer over te gaan praten, weer voor 3 jaar over dit thema te gaan spreken. Dat gebeurde op aandringen van de Verenigde Staten. Maar ook Nederland zegt, we steunen de dialoog, maar trekken natuurlijk niet meteen de portemonnee. Ook al omdat de schade in de honderden miljarden per jaar zou kunnen lopen, de klimaatschade. Maar vooralsnog heeft al dat praten niet meer opgeleverd dan een website van de Verenigde Naties, waarop staat met welke tips je de klimaatschade kan beperken. In Langste Lijn en Omstreken was voormalig kickbokser Remy Bonjasky. Hij vertelde over het kinderboek dat hij heeft uitgebracht. Remy wordt sterk. Het was overigens niet zijn eigen idee. Het was het idee van mijn vrouw. Normaal staan wij elk jaar na de jaarwisseling staan wij in de tuin met z'n allen. houden we daar een wensballon vast. En dat doen we met het gezin, doen we allemaal een wens. Mijn vrouw doet een wens en zij had de wens 2 jaar terug. Zij zei van, we gaan een kinderboek over jou schrijven. Dat is mijn wens, dat moet uitkomen. Want je motiveert zoveel kinderen, zoveel mensen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen aan het motiveren. Om meer te gaan sporten, gezonder te eten en respect voor elkaar te hebben. Respect voor elkaar dus, belangrijk. Bonjasky zelf werd vroeger gepest en wil nu meehelpen om pesten tegen te gaan. Het gevoel bij het pesten, omdat het nu nog steeds zo is. 35 jaar terug was het pesten er. En het is er nog steeds. En we praten er iets meer over en dat vind ik heel, heel goed. En als ik een klein steentje bij kan dragen aan het tegenwerken van het pesten, of in elk geval bij kinderen een klein beetje, duidelijk maken dat het pesten gewoon na zoveel jaar nog steeds pijn kan doen, dat we dat gewoon met z'n allen niet moeten doen. Dat was gisteravond op Radio en TV. De Amerikaanse president Biden wil de olieprijzen drukken. En daarom maakt Biden volgens persbureau Reuters vandaag bekend dat er olie uit de strategische reserve van de VS wordt verkocht. Er zouden 15 miljoen vaten beschikbaar komen en het gaan er mogelijk nog meer worden. Alleen deze aankondiging al heeft de prijs van een vat olie laten dalen. En de website Politico denkt dat Bidens beslissing niet toevallig juist nu komt, gezien de verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat begin volgende maand. Kiezers zijn misschien wat eerder geneigd om op de Democraten te stemmen als de prijs aan de benzinepomp wordt gedrukt. In Japan breidt een corruptieschandaal rond de Olympische Spelen van 2020 zich uit. De baas van een groot reclamebureau en 2 oud-werknemers zijn opgepakt voor omkoping. Ze zouden miljoenen yens, oftewel honderdduizenden euro's, hebben betaald aan een bestuurder van het organisatiecomité van de Spelen om een deel van de sponsorcontracten te krijgen. Daarover schrijft de Japan Times. Die bestuurder van het organisatiecomité werd in augustus al opgepakt. Hij zou ook geld hebben aangenomen van een speelgoedfabrikant. Die fabrikant mocht dan in ruil daarvoor weer de mascotteknuffels van de Spelen van 2020 leveren. Na een paar dagen chaos door stakingen op het Belgische vliegveld Charleroi lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de luchthaven en de stakende beveiligers dichtbij een akkoord. De luchthaven wil een tweede beveiligingsbedrijf inhuren. Medewerkers van het eerste bedrijf legden daarom het werk neer. Ze zijn bang hun baan te verliezen. Maar volgens de baas van Charleroi is dat onnodig. Job is verzekerd, salaris is verzekerd. En je moet weten dat wij als luchthaven sinds 2022 bijna dezelfde cijfers hebben als 2019. Dus daar waren zelf mensen aan het zoeken. Dus er was jobcreatie, jobveiligheid en salarisveiligheid. Dus ik snap niet goed wat ze zeggen. Overal gedoe met de beveiligers, hè? Dus niet alleen op Schiphol, maar ook in dit geval op de luchthaven van Charleroi. Die stelt nu voor om pas over 3 jaar in zee te gaan met het tweede beveiligingsbedrijf. En alleen als het aantal passagiers dan blijft stijgen. En dat voorstel wordt vandaag aan de stakers voorgelegd en moet dan een oplossing bieden. En Netflix heeft in ieder geval voorlopig de weg naar boven weer gevonden. Na een teleurstellende eerste helft van het jaar zijn er de afgelopen 3 maanden weer kijkers bijgekomen. 2,4 miljoen. En volgens de Britse krant The Guardian komt dat vooral door 1 serie. It's not going to stop. Not until he's taken everyone. Your friends have lost. Ja, gaat er bij jou meteen een belletje rinkelen als je dit hoort? Nee, om eerlijk te zijn niet. Dat zit wel echt in het thema. Dit was Stranger Things. Dat is die jaren 80 serie. Wat zeggen we? Science fiction horror serie die zich in de jaren 80 afspeelt. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Nou ja, dat is wel een van de series die Netflix er weer bovenop hebben geholpen eigenlijk. Ook de populaire serie Sandman en Dahmer, die ken ik dan weer niet, die hielpen de populariteit van Netflix. Het gaat over de seriemoordenaar. Kijk, die heb jij dan weer gezien. Nee, ik heb hem niet gezien. Oh. Ik wil hem niet zien. Maar we hebben het erover gehad in de uitzending. Oh ja, inderdaad, ja. Maar hij is nogal naar. Ja. Okay. Ja. Een aanbeveling voor de fijnproever, zullen we zeggen. Netflix is in ieder geval met ruim 223 miljoen abonnees Disney nu weer voorbij als de grootste streamingdienst. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich op de meeste plaatsen nu redelijk goed. De bijzonderheden zien we vooral in het zuiden van het land. Opvallend is de file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar brandde een vrachtwagen uit afgelopen nacht. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Het is 8:58. Door de ligging van Zuid-Limburg is het belang van de talen Duits en Frans er groot. Scholen die zich hard maken voor onderwijs in die 2 talen worden beloond met een certificaat. Zoals het Vista College in de regio Maastricht-Heerlen. Jane Jansen is daar coördinator internationalisering. Ja, goedemorgen, of liever gezegd bonjour of guten Morgen. Goedemorgen. En ik mag op dit moment Dobrý den zetten vanuit Slowakije. Maar Slowaaks geeft u niet, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Nee, wij zeggen het belang echt bij de buurtalen. Ja, precies. Want dat, ja, u ligt natuurlijk echt tussen Duits en Frans gebied in. Is het daarom zo belangrijk? Ja, absoluut. Onze ligging zorgt daarvoor, maar ook eigenlijk de hele ligging in Nederland natuurlijk. We zitten naast de Duitse grens en we merken dat het Duits afneemt in het onderwijs, terwijl dat eigenlijk zou moeten toenemen. Ja, want hoe komt dat, dat leerlingen het niet vanzelf kiezen? Ja, dat vragen we ons ook heel erg af. Maar we hebben het gevoel dat het op dit moment niet echt sexy is onder de studenten. Terwijl juist de branche aangeeft dat het echt noodzakelijk is dat zij het krijgen. Zodat ze ook verder opgeleid worden tot, voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Want daar hebben Limburgers heel erg mee te maken. Ja, absoluut. We zitten dicht bij de grens. Dus studenten die kunnen stage lopen in het buitenland, in Duitsland, in de buurt. En zo doen we ook uitwisselingen met andere partnerscholen in de buurt. Dus vandaag. Ja. En dan kent het Limburgs dialect ook wel echt invloeden uit die twee talen, toch? Ja, absoluut. Vooral het kerkraad is natuurlijk, lijkt er veel op het Duits. En daar wordt vanmiddag dus ook de buurtalenconferentie gehouden. En daar krijgen we het regio-label uitgereikt. U maakt zich dus hard voor die talen. Maar hoe doet u dat? Hoe maakt u het weer aantrekkelijker voor leerlingen om Duits en Frans of een van die twee te kiezen? Ja, dus vooral ook te laten zien waarom het van belang is. Dus doordat we een uitwisseling met een school doen, dan merken ze, oh, het zou toch wel heel handig zijn als we nu met hen kunnen communiceren in het Duits. En ook doordat zij stages lopen in Duitsland of in België, nou dan is het daar net ietsje makkelijker natuurlijk, dan merken ze dat ze de taal toch wel hard nodig hebben. En dit doet u naast het Engels, want het Engels is natuurlijk ook belangrijk voor leerlingen. Ja. Naast het Engels, en voor Engels doen we ook weer andere onderdelen. Dus we hebben internationalization at home. Dan hebben ze bijvoorbeeld weer een online shared classroom met een klas bijvoorbeeld uit Spanje om de taal te leren. Maar voor Duits en voor Frans kunnen we het veel dichter bij thuis zoeken. Vanmiddag dus dat certificaat voor uw inspanning om Duits en Frans weer meer in de picture te krijgen, om het maar op zijn Engels dan weer toch te zeggen. Dank u wel, Jane Jansen, coördinator internalisering van het Vista College. I know what you're doing when you flip your hair like that. Body language so fluent, I can read your silhouette. And I know what you're thinking when you bite your lip, I swear. That I'm not overthinking, got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous, you know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it, I just want your company. And give you all my attention when we dance to Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in now. Don't wanna take up your time, just have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better. Know You Better van Vice. Ster. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Vanavond in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven vanavond bij Human om 9:00 op NPO 2. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne zijn nog niet gevonden. De zoektocht naar de twee, die maandag voor het laatst werden gezien, gaat vandaag verder. Gisteren werd urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, maar daar werden ze niet gevonden. Iran heeft leden van het elitekorps de Islamitische Revolutionaire Garde naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones die ze gebruiken om Oekraïnse doelen te bombarderen. Buschauffeurs in het streekvervoer leggen vanaf vandaag 3 dagen het werk neer voor een betere cao. De werkgevers in het openbaar vervoer zeggen dat er al een cao is tot eind dit jaar, maar vakbond FNV heeft die niet ondertekend. De vakbond eist meer loon en minder werkdruk. En de opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim €175 miljoen. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555. Van het bedrag is inmiddels ruim €62 miljoen uitgegeven. Vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het is echt koud buiten. Het is inderdaad koud. Op sommige plaatsen vriest het aan de grond zelfs een paar graden. Nou, die temperatuur gaat de komende uren wel omhoog. En vanmiddag wordt het dan een graad of 15. Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ja, en het weerbeeld is aanvankelijk vrij zonnig. Er kunnen vanochtend nog wel een paar mistbanken voorkomen. Maar verder dus veel ruimte voor de zon. En pas aan het eind van de middag zien we in het zuiden en zuidwesten langzaam wat meer bewolking verschijnen. Nou, dat is wel het begin van een weersverandering. Daar krijgen we morgenochtend mee te maken, dan trekt een gebiedje met regen over het land. Maar daarachter klaart het al snel weer op en dan komen we in warmere lucht terecht. En dan wordt het morgenmiddag 15 tot misschien wel 19 graden in het zuiden van het land. En de dagen daarna? Nou, vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Dan kan het plaatselijk zelfs ruim 20 graden worden. Eerst schijnt de zon flink, later kan er een enkele bui vallen. Maar ook het weekend verloopt ronduit zacht met 16 tot 19 graden en vrij veel ruimte voor de zon. Wouter, dankjewel. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Nou, op dit moment zijn er niet zoveel bijzonderheden op de weg. We zien wel wat drukte rond Rotterdam en in Noord-Brabant. De enige file die echt opvalt staat op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout, 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Ontdek meer op rnab.nl/denkerinkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. Deze week in de bonus. Verstegen kruiden en specerijen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker Big Americans, 2 voor €6. Douwe Egberts, Senseo en Loor, tweede halve prijs. En dubbelfris en taxi, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Voordelig wasmiddel? Het Albert Heijn wit waspoeder van €3,69 is door de Consumentenbond verkozen tot beste koop. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Op één dag 2 schorsingen van volksvertegenwoordigers in de Tweede en in de Eerste Kamer. En ook nog toestanden bij de PvdA over oud-Kamerlid Gijs van Dijk. Politiek verslaggever Wilco Boom. In het Engels zeggen ze dan never dull moment. Ja. Dat was dus gisteren in Den Haag zo. Ja, het is nooit saai in Den Haag, maar gisteren was het wel weer heel bijzonder, Astrid. De Tweede Kamer schorste forumleider Baudet voor 7 dagen... en in de Eerste Kamer met fractievoorzitter Faber van de PVV voor 1 dag geschorst. En dat is allebei nog niet eerder voorgekomen. En dan was er inderdaad ook nog een wending in die zaak van Gijs van Dijk. Waar wil je beginnen? Laten we maar even met die schorsing beginnen. Die van Baudet die zat er natuurlijk wel aan te komen. Het gaat over nevenfuncties die hij niet opgeeft. Maar heeft het ook te maken met zijn uitlatingen? Ja, volgens Baudet wel. Hè. Hij zegt dat de mainstream partijen, zoals hij dat dan altijd noemt, hem de mond willen snoeren. Maar dat is toch niet zo, hoor. Dat hij zegt dat we door reptielen geregeerd worden en dat Poetin zijn held is. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat hij weigert zijn nevenfuncties als directeur van uitgeverijen te laten registreren bij de Tweede Kamer. He, dat is sinds ruim een jaar verplicht in een gedragscode voor Kamerleden om de transparantie te verbeteren over nevenfuncties en neveninkomsten. Nou, en omdat Baudet die code aan zijn laars lapt, krijgt hij nu die schorsing. Faber van de PVV is een ander, meer inhoudelijk verhaal. Zij beschuldigen de premier Rutte gisteren van verraad. En dat pikt de Eerste Kamervoorzitter Bruin niet. Rutte die Nederland uitlevert aan internationale organisaties als de VN en de EU. Hij zit te smoezen met het WEF. Rutte die ons land maakt tot de pinautomaat van de wereld. Rutte die ons land laat uitwonen door honderdduizenden gelukszoekers. Rutte die gaaf Nederland transformeert naar de ruïnes van Rutte. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Ja, nu gaat en kan de minister-president... U heeft het bij herhalingen gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren. Ik heb u de gelegenheid gegeven om de woorden terug te nemen. Ik constateer artikel 4 lid 3 dat u daar geen gebruik van maakt. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat. Ja, en een vijfde kolonne. Ik heb het nog maar even opgezocht. Dat zijn krachten die voor de vijand werken, verraders dus. En daarom greep voorzitter Bruin in. En dat kon hoorbaar op veel steun rekenen in de Eerste Kamer. Bruin die Faber schorst in die Eerste Kamer. Een paar weken geleden in de Tweede Kamer liep het kabinet weg. Toen Baudet zijn uitspraken deed over Kaag. Ze had gestudeerd aan een college waar ook spionnen werden opgeleid. Het wordt wel wat meer op scherp gezet, of niet? Nou ja, of dit nou een trend wordt, dat moeten we afwachten. Maar wat je wel ziet is dat veel andere partijen dan Forum en de PVV pogingen ondernemen om zich beter of harder te verweren tegen aanvallen van deze partijen. Niet voor niks noemde Paternotte van D66 de uitspraken van Baudet over Poetin gevaarlijk. Minister De Jonge die ging deze week op Twitter de strijd aan met PVV-leider Wilders, die de bewindsman had uitgemaakt voor gestoorde gek. En sommige partijen die kijken ook uit naar een nieuwe wet op de politieke partijen, waar minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken aan werkt. En in die wet wordt geregeld dat partijen die de democratische rechtsstaat ondermijnen verboden kunnen worden. Het wetsvoorstel komt aan het einde van dit jaar. Echt verbieden zal overigens niet eenvoudig zijn, want Kamerleden kunnen niet vervolgd worden voor wat ze in de Kamer zeggen. Die hebben eigenlijk wat dat betreft meer vrijheid van meningsuiting dan jij en ik. Ja, worsteling dus wel in die beide kamers. Ook een worsteling in de PvdA. Gijs van Dijk, hij stapte in februari op als Kamerlid, want nadat vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. Het partijbestuur concludeerde later na een extern onderzoek dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Maar Ja, ineens is het toch weer meer nieuws over. Wat is er nu aan de hand? Ja, Van Dijk is inderdaad in beroep gegaan bij de beroepscommissie van de partij. En die commissie die stelt nu dat het partijbestuur van de PvdA Van Dijk onzorgvuldig heeft behandeld. En de commissie vernietigt ook de sanctie die het partijbestuur had opgelegd, namelijk dat Van Dijk 4 jaar lang geen functies voor de partij mag uitoefenen. Nou, en ook is de commissie kritisch omdat partijvoorzitter Esther Mirjam Cent aan Van Dijk geen mogelijkheid tot wederhoor geboden heeft toen hij werd berispt. Iets wat Cent overigens tegenspreekt. Maar het is dus al met al een behoorlijk vernietigend oordeel van die beroepscommissie voor de manier waarop de PvdA-top Van Dijk heeft behandeld. Maar betekent dat hij terug kan komen naar de fractie? Nou, dat is een hele goede vraag. Tot die uitspraak van de beroepscommissie kwam, zei de fractie, als Van Dijk terugkomt in de Kamer, is hij niet meer welkom bij ons. Dus dan wordt hij een eenpitter, een fractie op zichzelf. Dat was een heldere lijn, maar de vraag is of dat vol te houden is nu die beroepscommissie het partijbestuur heeft teruggefloten. Want kennelijk was het toch allemaal niet zo ernstig als het partijbestuur had geconcludeerd. En aangezien Khadija Ariep bekend heeft gemaakt dat ze de Kamer gaat verlaten, is de vraag dus zeer binnenkort actueel of Van Dijk weer welkom is in de fractie. Want er komt dus een vacature aan. Maar wat zegt die fractie daar dan over? De fractie zegt daar helemaal niets over. Ik heb gisteren alle fractieleden benaderd, ook de gebruikelijke woordvoerders en partijvoorzitter Cent, maar ik kreeg er niet één te pakken. Dat is niet helemaal waar trouwens. Ik kreeg er één te pakken, maar die verwees naar de fractievoorzitter Kuiken en naar het partijbestuur. Je kunt weinig anders concluderen dan dat ze er zeer mee in hun maag zitten. Dat is ook niet zo gek. Na alles wat er gebeurd is, zijn de verhoudingen met Van Dijk natuurlijk niet echt lekker meer. En als Ariep inderdaad de Kamer verlaat, ze heeft haar ontslagbrief overigens nog niet ingediend, dan heeft Van Dijk volgens de kieswet gewoon recht op die plek. Maar of de PvdA en Van Dijk dan ooit weer samen door één deur kunnen, dat lijkt eigenlijk niet heel erg logisch. Al was het maar omdat partijvoorzitter Cent nog steeds vindt dat de conclusies over het gedrag van Van Dijk nog steeds overeind staan. Politiek verslaggever Wilco Boom. Meer dan 175 miljoen euro is er tot nu toe ingezameld voor Oekraïne door de gezamenlijke hulporganisaties via Giro 555. En hoe dat geld wordt besteed, dat is vanavond te zien in het programma Pauw in Oekraïne. Daarin bezoekt Jeroen Pauw plekken waar de gezamenlijke hulporganisaties actief zijn. En Tineke Seelen van Stichting Vluchteling is met hem meegereisd. Tineke Seelen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is dus meer dan 175 miljoen euro opgehaald. Hoeveel van dat geld is al besteed inmiddels? Er is al ruim 62,5 miljoen euro besteed. Dus dat is echt ontzettend veel in korte tijd. Hetgeen ook wel aangeeft dat de noden ook zeer hoog zijn. En waaraan is het besteed? Het geld is voornamelijk besteed aan de ondersteuning van mensen voor hun kosten van levensonderhoud. En dat betekent dan dat de hulporganisaties, en dat is de laatste jaren een vorm van hulp die sterk in opkomst is, dat we mensen zelf cash geld geven, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze het hardst geld voor nodig hebben. En dat kan dan zijn dat ze huur betalen of een hotelkamer of benzine om te kunnen vluchten. Maar ook voor medische kosten, onderwijs of net waar het hardst voor nodig is. En verder is er ook veel geld gaan zitten in voedselhulp. We delen door heel Oekraïne, en ik was samen met Jeroen Pauw daar verschillende keren getuige van, dozen met voedsel uit aan mensen die nog wel kunnen koken en speciale pakketten aan mensen die niet meer kunnen koken, omdat hun huis gebombardeerd is, ze geen gas en geen elektriciteit meer hebben. En dan krijgen ze spullen die ze direct op kunnen eten. Is enorm indrukwekkend om te zien. Het zijn lange, lange rijen mensen die dozen met voedsel opkomen halen en die enorm dankbaar zijn daarvoor. Maar als u rechtstreeks geld geeft aan mensen, dan zou ik denken, dan kunt u wel veel meer dan die 62 miljoen al uitgegeven hebben, toch? Of niet? Nou, je kunt niet geld zomaar rondstrooien. Je moet natuurlijk wel zorgvuldig uitzoeken welke mensen het hardst hulp nodig hebben. En je moet het op een veilige manier uitgeven en zorgen dat mensen dat geld ook kunnen besteden. Dus hoe komt u daarachter? Of er überhaupt nog spullen te koop zijn. Samen met de lokale autoriteiten, met lokale organisaties. Oekraïne is een heel ander land dan waar wij normaal gesproken actief zijn. actief zijn. Denk aan de Centraal-Afrikaanse Republiek of Afghanistan. Hier werkt de centrale en de lokale overheid nog. Dus kunnen we heel goed informatie daar halen en de hulp ook goed afstemmen. U heeft dus 2 weken door Oekraïne gereisd, samen met Jeroen Pauw en een televisiecrew. Want het is allemaal vanavond te zien. Maar welke ontmoeting, welk verhaal is u echt bijgebleven? Heeft echt indruk gemaakt? Ja, het is wat mij vooral heel erg bijblijft, is dat mensen aan de ene kant heel vastberaden zijn om die strijd te winnen en ook geloven van dit gaan wij winnen. Vroeger of later gaan wij ons land terug hebben. En aan de andere kant, als je 2 vragen stelt, dan gaan mensen huilen. Ik ontmoette een oude vrouw en die had meerdere zonen die aan het front aan het vechten waren. En zij was zelf van die netten aan het maken, camouflagenetten om over militair materieel te gooien, zodat je dat niet kunt zien uit de lucht. En zij huilde hartverscheurend en was heel bang voor haar zonen. En ineens stak ze de borst vooruit, ze haalde adem. En toen zei ze van, maar al kost het mijn allerlaatste zoon, wij gaan dit winnen. Dat maakte indruk op u, omdat ze dat verdriet en die strijdbaarheid combineerden. Ja, dat in een paar seconden tijd dat je 2 van dit soort, nou ja, stelletjes voor, hè, dat het jouw kinderen zijn die vechten daar aan dat front. Ja. Maar goed, de ellende die ligt voor het oprapen. Mensen zijn hun huizen kwijtgeraakt, al hun spullen kwijtgeraakt. Chronisch zieken die geen medicijnen meer hebben. Kankerpatiënten die midden in hun behandeling op de vlucht moesten en nu wanhopig op zoek zijn naar waar die behandeling weer opgepikt kan worden. De winter staat voor de deur. En dat is met name voor Oekraïne liggen er 2 hele grote, moeilijke uitdagingen. De Russen. Je hebt geen idee wat er morgen weer gaat gebeuren. Met alle veranderlijke fronten. Vandaag is alles weer anders dan morgen. En ten tweede die winter, waarbij het wel -20 kan worden. We hebben het gisteren gehoord. 30% van de elektriciteitsvoorzieningen zijn kapot gegaan de afgelopen tijd. Gas hoeven we het niet over te hebben. En alle andere vormen van brandstof die je zou kunnen bestellen, zoals bijvoorbeeld geperst hout, kun je nu bestellen, dan wordt het na de zomer geleverd. Dus daar heb je niks aan. Nee. Kortom, hulp blijft voorlopig heel hard nodig, zegt u. Hulp is keihard nodig en elke euro komt goed terecht. Tineke Seelen van de Stichting Vluchtelingen. Vanavond op NPO Nederland, NPO 1. Pauw in Oekraïne om 9:55. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er is wc-nieuws uit Japan. Ja, en bij Japanse toiletpotten denk je misschien vooral aan die moderne met verwarmde bril. Brillen moet worden gedoucht. En afstandsbediening. Maar dit nieuws gaat juist over de oudste wc van Japan. Die is namelijk stuk, meldt de krant Asahi Shimbun. Het 700 jaar oude wc-hokje staat in de Tofukuji-tempel in Kyoto. Kapot gemaakt juist door een medewerker van een organisatie voor erfgoedbehoud. Die was op bezoek bij de tempel en had bij het vertrek niet door dat zijn auto nog in de achteruitrijstand stond. Ja, het is bijna slapstick. Hij reed door de deur van de tempel dwars over de eeuwenoude wc heen. Het enige goede nieuws, die ravage zou nog wel te herstellen zijn. Dus het oudste toilet van Japan kan weer in ere worden hersteld. Wie gisteren in de buurt van De Pil in Brabant was, heeft mogelijk dit gehoord. Nou, dat viel nog wel mee. Dat was het geluid van een F-35 straaljager. Die vloog over om mensen kennis te laten maken met dat geluid. Want er zijn plannen om deze straaljagers te laten vliegen vanaf vliegbasis De Pil. Omwonenden zijn nog niet zo enthousiast, merkt de Omroep Brabant. Ja, dat is waar je bang voor bent, Jannie, de hele tijd. Dit boven je huis. Ja, juist. Nou, behoorlijk heftig. Als je lekker buiten zit, je kunt elkaar niet meer verstaan. En nu gaat het nog wel, maar het is vaak nog wat erger als er 2 achter elkaar komen. Ja, gisteren is het geluid ook opgemeten. Er wordt dan gekeken hoe de aanvliegroutes moeten zijn om de herrie een beetje in de perken te houden. Daarna moet er dan überhaupt nog een beslissing worden genomen of de F-35-toestellen inderdaad vanaf vliegbasis De Pil gaan vliegen. Een ongenode gast aan boord van een Amerikaanse vlucht van Tampa naar New Jersey. Toen het vliegtuig op de bestemming was geland, kroop er opeens een slang door de business class, meldt de Washington Post. En dan heb je dus heel veel geld betaald voor een ticket in de business class. En dan krijg je als complimentary bij de landing nog even een slang. Ah, we moeten niet aan denken, werkelijk. Nee, en je kan nergens naartoe natuurlijk op zo'n moment. Misschien moest je zelfs de riemen nog wel vasthouden. Of aanhouden. Het zou gaan om een ongevaarlijke kousenbandslang. Dat was dan in ieder geval het goede nieuws. Die kunnen toch zo'n 60 centimeter worden. Ongevaarlijk of niet, er is behoorlijk gegild aan boord, schrijft de krant. Hoe die slang aan boord kwam van het toestel van United, dat blijft helaas onduidelijk. En bij Gerrit en Bertha Reuvenkamp in het Achterhoekse dorp Gaanderen hangt altijd de vlag uit. Ze vonden het maar saai om zich te beperken tot feest- en herdenkingsdagen. Elke dag wordt er een vlag gehezen. Aan de omroep Regio 8 vertelt Gerrit dat ze kunnen kiezen uit 25 verschillende vlaggen uit allerlei landen. En elke dag wordt er dan eentje op basis van de actualiteit gehezen. Voor een Franse chansonnier, voor een Duitse voetballer. Hè, Gerd Müller komt binnenkort, de Bombe de Nation. Dat kan een droevige gebeurtenis in een land zijn, een dodenherdenking. Dan hangen we de vlag half stok. Er is vast ook wel iemand die denkt van die vent is hartstikke gek. Dat mag ook. Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi, toch? Ja. Elke dag ergens voor te vlaggen. Meteen ook wat kennis op te doen van het buitenland. En om voorbijgangers een beetje te helpen hangen Gerrit en Bertha er ook altijd een gelamineerd blaadje bij. En dan nadruk op gelamineerd, anders wordt het natuurlijk nat. Met daarop de reden waarom juist die vlag er die dag hangt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam veroorzaakt file bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging daar is 3 kwartier, 3 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar zijn opruimwerkzaamheden na een vrachtwagenbrand bij Oosterhout-Zuid. De vertraging is 1.5 uur, de rechte rijstrook is dicht. Wendy en Lisa met Waterfall. Na 2 jaar corona is er vanaf vandaag weer een volwaardig Amsterdam Dance Event. De grote wereldwijde conferentie over elektronische muziek. En dat betekent, los van veel praten over die muziek, ook gewoon heel veel nachtelijke feestjes in Amsterdam. Ramon de Lima, de nachtburgemeester van Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet de stad er de komende dagen uit? De komende week is Amsterdam, ja, hij staat helemaal in het teken van nachtleven, nachtcultuur en elektronische muziek. En ja, dat zie je ook overal in de straat. Naast de zichtbare zwart-gele vlag van ADE. Ja, komen er ook zo'n 700.000 mensen af op het evenement. Dus het is ontzettend druk en de stad bruist. Ja, 2 jaar natuurlijk corona, waardoor het allemaal wat minder was. Nu volop weer? Ja, nu volop weer. Vorig jaar hadden we natuurlijk een beetje een vreemde ADE met alleen evenementen die tot 12 uur duurden. En er was ook geen conferentieprogramma. En dit is eindelijk weer, ja, de ADE zoals we het kennen. Is er wel wat veranderd door die 2 jaar corona? Nou, ik denk dat we zitten natuurlijk nog steeds met een sector en een scene die nog niet helemaal hersteld is van de crisis. Dus ja, wat we vooral zien is dat we nog steeds te maken hebben met een aantal problemen, waaronder, nou ja, personeelstekort. Soms ook op evenementen waar de bezoekersaantallen tegenvallen. We zitten nog steeds in herstel, dus dat is echt anders. En daarnaast zien we ook wel een aantal positieve dingen. Ik denk dat de coronacrisis ons ook wel de tijd heeft gegeven om naar onszelf te kijken en hoe we ook beter deze crisis kunnen komen. En ik zie ook wel dat er wat meer focus is op lokaal talent en jonge initiatieven. Dus dat is positief. En ook wat meer bewustwording. Al is het om bijvoorbeeld sociale veiligheid. Maar ook bijvoorbeeld de impact van het nachtleven op het milieu. Door het invliegen van artiesten uit het buitenland. En dat is toch wat meer focus op lokaal talent. Het nachtleven, dat staat natuurlijk echt wel centraal bij ADE. Jullie willen ook laten zien hoe belangrijk het is. Waarom is het belangrijk? Ja, de waarde van de nacht zit er natuurlijk niet alleen in het ontmoeten en het ontdekken van bijvoorbeeld nieuwe muziek. Maar nachtleven is ook voor veel mensen een veilige plek. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je identiteit kunt vormen. Voor veel mensen is het natuurlijk ook, dat is zeker tijdens de coronacrisis ook gebleken, een plek waar je gelijkgestemden kunt vinden. Bijvoorbeeld als je in de kast zit en niet jezelf kunt zijn, bijvoorbeeld thuis of op school, dan is een nachtleven natuurlijk een plek waar je wel de vrijheid kunt vinden om jezelf te kunnen zijn. Dus de waarde van het nachtleven als een veilige plek is natuurlijk echt wel iets heel belangrijks. En daarnaast is het nachtleven ook een plek waar veel talentontwikkeling plaatsvindt. En waar jongeren eigenlijk met heel weinig geld en veel ideeën op een laagdrempelige manier aan de slag kunnen. En ja, eigenlijk ook hun talent kunnen werken. Ja. Nou, we hadden het net al wel een beetje over de gevolgen van corona. Maar staan de discotheken, alle clubs, staan die weer net zo vol dadelijk als voor corona? Nou, we zien wel in de clubs dat in Amsterdam eigenlijk alles weer op volle toeren draait. Veel clubs zien ook al gewoon volle dansvloeren. Ik verwacht met het Amsterdam Dance Event dat ja, eigenlijk met zoveel bezoekers, ook uit heel Nederland, maar ook uit het buitenland. Heel veel mensen komen speciaal voor het Amsterdam Dance Event ook naar Nederland toe, naar Amsterdam toe. Ik verwacht wel volle dansvloeren. En ja, ik zie al heel veel evenementen die uitverkocht raken, dus dat is een goed teken. Ramon de Lima, de nachtburgemeester van Amsterdam, aan de vooravond dus van ADE. Dank u wel. Dank u wel. NPO Radio 1, podcast. De dag. Oekraïense militairen in Kiev proberen een kamikaze drone uit de lucht te halen. De podcast De Dag. Ja, dat zijn drones die worden afgeschoten in paren van 5 vanaf een vrachtwagen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vlak daarna ging het luchtalarm af. 5 minuten daarna zware explosie. Zijn er toen nog 3 gevolgd. De kwetsbaarheid die wij in Europa hebben is dat we geen veiligheidsbeleid hebben. We hebben nauwelijks grondstoffen en nauwelijks maakindustrie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wij kunnen nog even helemaal niks op dit moment. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Vanavond in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De zoektocht naar het vermiste meisje Hebe gaat vandaag verder. En door luchtvervuiling leidt 1 op de 5 kinderen in Nederland aan astma. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoet. Nederland heeft het hoogste aantal kinderen met astma in Europa. Valt op te maken uit de Kids Rights Index die vandaag is gepubliceerd. Nederland staat in de totale index op de 4e plaats. Dat is volgens de onderzoekers te danken aan goede scores op het gebied van kinderrechten. Maar Nederland scoort slecht als het gaat om toegang tot zorg en luchtvervuiling. Het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne zijn nog niet gevonden. De zoektocht naar de 2 gaat vandaag verder. Het gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster verdwenen maandag onderweg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes ouderlijk huis in Vught. Gisteren werd urenlang tevergeefs gezocht in een kanaal in Waspik. Rijke landen betalen minder welvarende landen niet genoeg om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Volgens Oxfam Novib negeren de rijke landen een wereldwijde afspraak die ruim 10 jaar geleden hierover is gemaakt. Toen werd afgesproken dat zij vanaf 2020 ieder jaar $100 miljard zouden geven voor klimaatmaatregelen. Maar volgens Oxfam is er tot nu toe maximaal $24 miljard opgehaald. Er is wel meer geld beloofd, maar dat zijn leningen en geen giften. Het onderwerp is een belangrijk discussiepunt op de klimaattop volgende maand in Egypte. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim €175 miljoen. Het geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Van het bedrag is inmiddels ruim €62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. Buschauffeurs in het streekvervoer beginnen vandaag aan een 3-daagse staking voor een betere cao. In het streekvervoer waren dit jaar al vaker stakingen en ook een manifestatie in Den Haag. Volgens vakbond FNV weigeren de werkgevers om over een cao te onderhandelen. Maar de werkgevers in het OV zeggen dat er al een cao is tot eind dit jaar. De FNV heeft die alleen niet ondertekend. De vakbond wil meer loon en minder werkdruk. Zo zouden er meer buschauffeurs in het streekvervoer bij moeten komen. Netflix heeft er tegen de verwachting in meer abonnees bijgekregen. 2,4 miljoen blijkt uit de laatste kwartaalcijfers. Bijna 2 keer zoveel als verwacht. Komt onder meer door populaire series als Sandman en Dahmer. Eerder dit jaar ging het minder goed met Netflix. Toen presenteerde het bedrijf nog tegenvallende cijfers vanwege de grote concurrentie met andere streamingdiensten. Het weer, het kan nog mistig zijn, maar die mist lost de komende uren wel snel op. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft nagenoeg overal droog vandaag bij 14 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag ook buien. En dan wordt het ongeveer 17 graden. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, veel bijzonderheden zijn er vanmorgen niet op de weg. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land en bij Arnhem. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam veroorzaakt ook file vanuit Den Haag bij Zoeterwoudendorp. Er staat nu 11 kilometer file vanaf Den Hoorn. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar zijn voorlopig nog opruimwerkzaamheden na een vrachtwagenbrand bij Oosterhout-Zuid. Daar is maar 1 rijstrook open en dat leidt tot file vanaf knooppunt Sint-Annabos. De vertraging is ruim een half uur. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Deze week is het Amsterdam Dance Event. Maar dansen, dat kan de een net wat beter dan de ander. Waarom is dat? Hersenwetenschapper Erik Scherder gaat voor ons de dansvloer op. En is er eindelijk een aangenamer alternatief voor het pijnlijke borstkankeronderzoek? Zie je allemaal vanavond in Atlas, 5:30, NTR, NPO 2. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Het NOS Radio 1-journaal. De 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne zijn nog altijd niet terecht. De zoekactie is vannacht gepauzeerd, gaat vandaag verder. Jordi Sebrian is woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het er op dit moment voor? Dat we eigenlijk geen update hebben op dit moment. Natuurlijk is er vannacht wel informatie binnengekomen. Die is ook uitgelopen. Maar helaas heeft dat er nog niet toe geleid dat we Hebe en Sanne hebben kunnen vinden. Vandaag gaan we met man en macht verder in de zoektocht naar het tweetal. Hoe laat begint de zoektocht dan weer? Ja, dat is nog niet precies duidelijk. Ik weet dat de specialisten van de politie zo dadelijk bij elkaar komen. En die gaan samen met de vrijwilligers van het Veteran Search Team, waar we mee samenwerken, kijken welke info is er nu binnengekomen. Wat betekent dat voor ons? En op welke plekken kunnen we nu het beste gaan zoeken? En op welke wijze kunnen we het beste gaan zoeken? Dat gaat nu allemaal beginnen. Ja, welke info is binnengekomen? Dat is misschien ook wel naar aanleiding van opsporing verzocht. Dat aandacht aan de zaak besteed. Er was natuurlijk sowieso overal te zien die oproep van de Amber Alert. Heeft het iets opgeleverd? Ja, in die zin dat mensen echt bereid zijn om massaal mee te denken. Er komen massaal tips binnen. Dat zijn tips in allerlei vormen. Die moeten we allemaal uitlopen. Dat is heel veel informatie. Als het gaat over wat heeft het opgeleverd, helaas nog niet datgene wat we allemaal hopen. En dat is dat we het tweetal zo snel mogelijk kunnen vinden. Ja. Hebe en Sanne verdwenen dus maandag. Ze vertrokken uit Raamsdonksveer waar Hebe naar school ging, richting Vught, waar ze woont. Misschien toch nog maar het signalement een keer voor wie het nog niet heeft meegekregen. Ja, Hebe is een jong meisje van 10 jaar. Ze heeft een blanke huidkleur, blond haar. Wat wel bijzonder is om te melden, is dat zij, als ze loopt, want ze heeft een aantal beperkingen, maar dan heeft ze een hele bijzondere motoriek. Dan loopt ze wat wankel met haar voeten naar buiten. Ja, daaraan kunnen mensen haar natuurlijk echt herkennen. En Hebe, toen ze vermist raakte, droeg ze een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas en een zwarte rok en een blauw t-shirt. De begeleidster Sanne heeft een blanke huidskleur, blond haar, slank postuur en blauwe ogen. Maar ik zou mensen echt willen adviseren, kijk vooral op politie.nl. Daar zijn de signalementen en de foto's terug te vinden. En dat geeft natuurlijk nog een veel duidelijker beeld. Dank u wel, Jordi Sebrian, woordvoerder van de politie Oost-Brabant. In Nigeria zetten de hulpdiensten alles op alles om de mensen die getroffen zijn door de watersnoodramp te voorzien van de eerste levensbehoeften. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huis verlaten omdat die onder water kwam te staan. En ze hebben vaak alles verloren. Flora is taking over everything. Including our plants, our businesses. We are living like animals, just like fish in the water. We leven nu net als dieren, als vissen in het water, zegt deze man. Verreweg het grootste deel van Nigeria is getroffen. Journalist Femke van Zijl in Lagos. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in Lagos. Dat is de dans ontsprongen, geloof ik, hè? Ja, wij houden vooralsnog de voeten droog. Dat wil zeggen, het heeft gisteren weer verschrikkelijk geonweerd. En dan staan de straten hier wel een paar uur blank, maar dan trekt het weer weg. Maar in het grootste deel van Nigeria is dat helaas niet zo. En 31 van de 36 deelstaten zijn getroffen. En dat is vooral wat ze hier de middelbelt noemen. Dat is een soort riem die overdwars horizontaal door Nigeria loopt. En dat is ook precies de plek waar de twee grote rivieren, de Benue en de Niger, lopen. En die komen dan samen en lopen naar beneden, de Niger-delta in. En dat is precies daaromheen is het gebied wat het meest getroffen is. Komt dat ook door die twee rivieren? Ja, dat komt deels doordat in Cameroen op een stuk, daar komt de Benue in Nigeria binnen. Daar is een dam opgezet, ze hebben daar een stuwdam. En daar was het water te hoog komen staan en daar moest de dam geopend worden. En dat is vervolgens enorm Nigeria binnenkomen klateren in het oosten. Maar in het westen, de Niger, heeft het gewoon te maken met een veel grotere regenval dan normaal. We zitten in het regenseizoen, dus overstromingen worden wel verwacht. Maar zo erg en zo hevig, dat is toch heel ongebruikelijk. Je hebt mensen gesproken, hè, die in dat gebied wonen. Wat vertellen zij jou? Ja, ik heb gesproken met een vader die zijn kinderen met zijn vrouw naar een ontheemde kant heeft gestuurd, maar zelf niet weg wilde. Ook al staat zijn huis onder water, omdat hij zei van ja, maar als ik wegga, dan wordt hier de boel geplunderd en dan ben ik echt alles kwijt. Ik heb ook gesproken met mensen, met name in Bayelsa. Bayelsa is de laatste staat voordat het water de oceaan bereikt. En het is een soort, alles komt daar uit. En daar staat werkelijk 90% onder water. En de twee wegen die de deelstaat inleiden, die staan ook onder water. Dus op dit moment is alleen maar water, voedsel, medicijnen te transporteren over via boten en dergelijke. Dus aan alles komen ze tekort. En nu is het natuurlijk ook nog de vrees voor dingen zoals cholera en andere ziektes. Meer dan 1,3 miljoen mensen dus die in hun huis kwijt zijn, of het in ieder geval ontvlucht zijn. Is er voor de regering iets te doen? Want dat zijn wel heel veel mensen, hè? Ja, nou ja, de noodorganisaties zetten natuurlijk alle zeilen bij. Maar het probleem ligt veel meer aan de voorkant. Er zijn mensen weer verder gaan bouwen en verder gaan wonen in die overstromingsrisicovolle gebieden. En het zijn heel vaak politici, diezelfde regeringen die er iets aan zouden moeten doen, die dat land verkopen, want daar verdienen ze veel geld mee. Dus het is, ze hebben wat dat betreft een beetje boter op het hoofd. En bovendien, mensen zijn ook wel gewend, hoor, om te leven met overstromingen. Dit is een extreem. Sinds 2012 is het niet zo heftig geweest. Maar traditioneel zijn de mensen in die rivierengebieden ook wel gewend om bijvoorbeeld alles op poten te zetten en dan maar te wachten tot het water weer weg is. Dus jij denkt niet dat ze hier de les uit trekken van kan beter ergens anders gaan wonen? Nou ja, in 2012 kan ik me heel goed herinneren, want toen woonde ik hier net, was er ook een enorme overstroming en toen werd er precies hetzelfde gezegd. En nu moet alles anders en nu moeten we zorgen dat er niet meer zoveel mensen in die gebieden wonen en er moeten stuwdammen gebouwd worden. Nou ja, 10 jaar later, het is niet gebeurd. Nee, dus maar helemaal de vraag hoe het over 10 jaar ervoor staat. Ja, voor veel Nigerianen is het echt een kwestie van ermee leren leven. Zoals met alles wat de regering laat afweten. Journalist Femke van Zijl vanuit Lagos, dankjewel. Nabestaanden van de militairen die omkwamen bij een mortierongeluk in Mali eisen opheldering. Ze roepen premier Rutte in een brief op om nieuw onderzoek te laten doen naar wie er verantwoordelijk is voor dat ongeluk in 2016. Daarover schrijft het AD vanmorgen. Twee Nederlandse militairen kwamen om toen tijdens een oefening een mortier ontplofte. Er zijn 3 rapporten over geschreven door deskundigen, maar die hebben geen eenduidige oorzaak aangewezen. Het OM besloot vervolgens niemand te vervolgen. En de nabestaanden zijn daar woedend en verdrietig over. Schrap de mogelijkheid om 16- en 17-jarigen te berechten als volwassenen. Met die oproep komt de Raad voor de Kinderbescherming vandaag in NRC. Want, zegt de Raad, de kans is een stuk groter dat een jongere die als volwassene wordt gestraft weer in de fout gaat. Niet alleen slecht voor het kind, maar ook voor de samenleving. De Telegraaf schrijft vandaag dat er steeds vaker minderjarigen betrokken zijn bij zware misdrijven als gewapende overvallen. En daardoor wordt er de laatste jaren ook weer vaker jeugd-TBS opgelegd. Indonesië maakt zich zorgen over het grote aantal kinderen met acuut nierfalen. In korte tijd zijn er bijna 190 gevallen geweest, zonder dat er een directe oorzaak bekend is. 74 kinderen overleefden het niet. De Jakarta Post meldt dat het ministerie van Volksgezondheid nu een team van experts onderzoek laat doen. In Gambia kwamen ook tientallen kinderen om door nierfalen. Dat bleek toen door een hoestsiroop te komen. Maar die hoestsiroop is volgens het ministerie niet verkrijgbaar in Indonesië. Mogelijk ligt er een boot van een Russische oligarch in de haven van Harlingen. Omroep Friesland schrijft dat het jacht van 120 meter mogelijk besteld is door een bankier die op een Britse sanctielijst staat. Op de lijst van de Europese Unie staat deze Vladimir Potanin trouwens nog niet. De superjacht ligt in Harlingen omdat het in de buurt is gebouwd. Het is nog niet overgedragen aan de klant. De bouwer wil ook niet zeggen wie de klant is. En opnieuw was het onrustig in Amsterdam-Osdorp gisteren. Voor de derde avond op rij liep het uit de hand met vuurwerk en vernielingen. De organisator van de kermis in de Amsterdamse wijk is woest op de railschoppers. Vanwege de onrust moet de kermis nu om 7 uur 's avonds stoppen. Bij Hart van Nederland zegt de organisator dat dit in 35 jaar nog nooit eerder nodig was. Die ouders van die jongelui die hier dan lopen vervelen, let op je kinderen. En weet je wat ook is? Opvoeden die handel. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Het zijn allemaal jongetjes van 14, 15, 16 jaar. Kunnen we dat niet oplossen? De ME moest er gisteravond aan te pas komen om de orde in Osdorp te herstellen en 20 verdachten werden opgepakt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de A27 wordt op dit moment vrijgegeven van Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Zuid. Daar brandde afgelopen nacht een vrachtwagen uit. De rommel moet voorlopig wel worden opgeruimd, maar de snelheid gaat omlaag en de rijstroken gaan wel weer open. Verder is het niet al te druk op de weg. De enige echt opvallende file staat op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek 12 kilometer met een half uur vertraging. Het is 7:15. Ondanks de economische onzekerheid blijft chipmachinemaker ASML een stevige vraag zien naar zijn machines. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op bijna 5,8 miljard euro. NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, blijft maar groeien dus, dat ASML. Ja, de omzet valt een half miljard euro hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de echte groei is zichtbaar in het aantal bestellingen. Dat komt uit op 8,9 miljard euro. Niet alle bestellingen die ze nu in dit kwartaal meenemen komt ook terug in de omzet. Dus daar zie je altijd een verschil in. Het verschil is behoorlijk groot. Maar daar zie je in dat het daar heel goed gaat in Veldhoven. ASML ziet natuurlijk ook wel de economische onzekerheid die je al noemde. De inflatie, de vrees voor een aankomende recessie onder economen. Maar ze zien in de algemeenheid eigenlijk dat de vraag naar machines gewoon heel erg groot blijft. Ja, want ja, we hebben chips nodig, hè? We hebben chips nodig, inderdaad. Ja. Nou zijn er onlangs nieuwe Amerikaanse sancties ingesteld tegen de Chinese chipsector. Mm-hmm. Heeft ASML daar dan dus geen last van? Nou, dat is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant heeft ASML eerder tegen zijn Amerikaanse medewerkers gezegd dat ze tot nader order geen contact mogen hebben met Chinese klanten. Dat lijkt een voorzorgsmaatregel te zijn geweest. En nu zegt het bedrijf vanochtend, naar aanleiding van de eerste beoordeling van die nieuwe sancties, dat ze eigenlijk niet verwachten dat het grote gevolgen gaat hebben voor het verschepen van de machines vanuit Nederland naar de rest van de wereld. En dat dat ook voor volgend jaar gaat gelden. Maar het roept natuurlijk wel vragen op. Ja, want valt het nou dan mee of niet? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. We hopen vanmiddag, dan houdt ASML geeft het bedrijf een toelichting aan investeerders en media, dat ze daar meer gaan vertellen over wat het betekent voor hun medewerkers, die toch een belangrijke schakel zijn in het hele geheel. Maar voor ASML, de boodschap is ook, waarschijnlijk aan de beurs, jongens, het valt bij ons vooralsnog mee. Maar we willen natuurlijk niet zeggen dat die sancties meevallen. Voor China heeft het enorm gevolgen en voor de wereldwijde chipindustrie betekent het een hoop onzekerheid. Nando Kastelein, dankjewel. Ja, dat die Amerikaanse exportrestricties gevolgen hebben voor de internationale chipmarkt, dat zegt Joris Teers, China-analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar China merkt natuurlijk als eerste de gevolgen, zegt Teer. En is dus zelf in een vrij kwetsbare positie. China verovert wel heel snel in de wat we noemen de meer volwassen chips. Ik kan ook zeggen wat oudere chips. Daar verovert het snel marktaandeel. Maar de allerslimste chips, dus die chips met transistoren van 3 nanometer of 5 nanometer, die kan China nog niet maken. En een van de redenen daarvoor is dat je daar bijvoorbeeld de allernieuwste machine van het Veldhovense ASML voor nodig hebt.

persuader, but she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking heart. Right Next Door van Robert Cray. Straks na 9:30 Stam.nl, Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Wat wordt de stelling? De stelling van vandaag wordt: rijke landen moeten arme landen meer betalen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Rijke landen hebben de afgelopen twee eeuwen veruit de meeste CO2 uitgestoten. En de armere landen ondervinden daar de gevolgen van. Om bijvoorbeeld te noemen de West-Afrikaanse Sahelregio. Daar wonen ruim 400 miljoen mensen. En die regio kampt met de gevolgen van klimaatverandering, droogte, zware regenval, overstromingen en watertekorten. Nu hebben tijdens de klimaattop van Parijs rijke landen beloofd dat zij vanaf 2020 gezamenlijk $100 miljard per jaar opzij zouden zetten om deze landen te helpen. Nou, een simpele rekensom zegt ons dan dat er nu ongeveer €200 miljard in moet zitten. Maar wat blijkt, dat bedrag tikt bij lange na niet de €100 miljard aan. Hoeveel er precies in zit, daar verschillen de meningen over. De OESO zegt, volgens onze laatste cijfers zit er ruim €83 miljard in. Maar Oxfam Novit komt vandaag met een rapport en die zegt, nou, dat is echt wel een stukje minder. Kortom, die rijke landen moeten hun beloftes nakomen. Hier wordt het meeste uitgestoten. Arme landen hebben er het meeste last van, terwijl ze zelf het minste hebben uitgestoten. En daar moeten we dus voor betalen. Vindt u dat ook? Moeten we inderdaad zo snel mogelijk meer bijdragen? Wij zijn immers verantwoordelijk voor die uitstoot. En waar moet het geld dan aan besteed worden? Of zegt u nee, landen doen al wat ze kunnen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Nederland heeft het hoogste aantal kinderen met astma in Europa, valt op te maken uit de Kids Rights Index die vandaag is gepubliceerd. Ondanks die slechte score op luchtvervuiling staat Nederland in de totale index wel op de vierde plaats. Dat is volgens de onderzoekers te danken aan goede scores op het gebied van kinderrechten. Het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne zijn nog niet gevonden. De zoektocht naar de twee gaat vandaag verder. Ze werden maandag voor het laatst gezien. Gisteren werd urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, maar daar werden ze niet gevonden. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555. Van het bedrag is inmiddels ruim 62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. En in het westen van Ecuador is een vliegtuig in een woonwijk neergestort. Er zaten 3 mensen in. 2 van hen hebben het ongeluk niet overleefd. De 3e is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoewel het vliegtuig midden in een woonwijk neerkwam, zijn er geen bewoners of huizen geraakt. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Nou, koud begin van de dag, maar de temperatuur gaat oplopen, hè? Ja, klopt. Op dit moment hebben we nog te maken met temperaturen van 1 of 2 graden boven nul in het oosten van het land. Maar die temperatuur gaat inderdaad snel omhoog. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 14 tot 16 graden van noord naar zuid. Nou, daarbij is het weerbeeld vrij zonnig. In het noorden komen nog wel wat wolkenvelden voor. Lokaal hangt ook nog wat mist, maar dat zal ook snel verdwijnen. En pas later in de middag en vanavond zien we dan vanuit het zuiden opnieuw wat bewolking binnenschuiven. En dat resulteert morgen in toch enige tijd regen, met name in het midden en zuiden van het land. Maar achter dat neerslaggebied breekt de zon dan weer door. En dan komen we in duidelijk warmere lucht terecht. Want morgen in de loop van de middag loopt de temperatuur op naar 16 tot lokaal 19 graden. En dat betekent ook goed nieuws voor de dagen daarna? Ja, zeker. Vrijdag wordt de warmste dag waarschijnlijk, met dan op sommige plaatsen zelfs ruim 20 graden. De dag begint met zon, maar later kan er een enkele regen- of onweersbui vallen. En aan het weerbeeld verandert in het weekend heel weinig. Zowel zaterdag als zondag schijnt de zon geregeld. Hebben we te maken met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar tussen de 16 en 19 graden. Maar af en toe kan er ook een enkele regen- of onweersbui vallen. Dankjewel. Wijnand Zwaan, de verkeersinformatie. Ja, de ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Brabant. Nou, een enkele file valt toch op. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost. 14 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is vrij. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Langzaam rijden tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Het oponthoud is een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Breda-Noord een kwartier vertraging. Dat komt door berging. Daar brandde afgelopen nacht een vrachtwagen uit, maar de rijbaan is wel vrij. Ster. Vanavond in Overleven praat ik, Koen Verbraak, met de Vlaamse schrijfster Dalila Hermans. Ze ontkwam aan de burgeroorlog in Rwanda omdat haar moeder haar en haar zus voor adoptie weggaf. 3 was ze en haar zusje 5, even oud als haar kinderen nu zijn. Overleven vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Verslaggever Mark Hamer is vanochtend in Veenendaal bij het gezin van Corine van Hardeveld. Twee van haar kinderen worden met leerlingenvervoer naar school gebracht. Door een tekort aan chauffeurs zijn daar vaak problemen mee. En juist deze groep kinderen, daarvoor is het heel belangrijk dat het goed georganiseerd gebeurt. Zo hoort Mark Hamer. Even dicht doen, kom maar staan. Zo, de jassen gaan aan. En daar is hij. Ik loop vast naar buiten. Kinderen komen achter me aan. Dag Dick. Hallo, de chauffeur. De chauffeur. Ja. Ik kom de kinderen ophalen, ja. Ze zijn heel blij met u, hebben ze net verteld. Meen je dat nou? Ja, nou, in ieder geval Corine, de moeder. Ja, Corine, ja. Want u doet dit vrijwillig. U bent gepensioneerd. Heeft in het leger gezeten, begreep ik. Correct, correct. Correct, ja. Val op. Waarom doet u dit? Ja, omdat je toch iets leuks wil doen. En het geeft wel voldoening het rijden met die kinderen. Je bent gewoon nog nuttig bezig, zeg maar. En u weet, er is een groot probleem in het leerlingenvervoer. Gewoon een tekort aan chauffeurs. Daar komt het simpelweg op neer. Ja. Kijk, maar op alle bussen staan ook altijd een bekende advertentie. Wilt u werken bij WDK? Maar er zijn er te weinig. Er zijn er blijkbaar te weinig, zoals er zoveel in deze hele maatschappij op dit moment. Ja, maar van alles. Maar dan hoort je dat deze kinderen soms niet naar school toe kunnen of te laat komen. Ja, wat doet dat u? Ja, het doet pijn. Ik heb Corinne ook, ik heb 3 weken vakantie gehad en hoor dus van Corinne ook wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat vreet aan je, maar ja, je moet ook een beetje aan jezelf denken. Ja, want bijvoorbeeld woensdagmiddag kan u zelf niet. Ja, nee, ik ben net opnieuw getrouwd en mijn meisje is woensdag vrij. Ja. De woensdagmiddag is er echt voor mij. Ja, ja. Ja, sorry. Wat hoopt u nou dat er gaat gebeuren? Want vandaag wordt er gesproken in de Tweede Kamer. Want u doet dit vrijwillig of u krijgt er wel een vergoeding? Nee, je wordt ervoor betaald. Vrijwilligerswerk kan niet, hè, bij zo'n organisatie. Nee. Maar is het een beetje betaald? Ja, om heel eerlijk te zijn, interesseert me dat niet zoveel. Nou, u niet, maar ja, als je chauffeurs nodig hebt, misschien wel. Ja, misschien als een salaris mogelijk, maar laten we het wel wezen, dat is het overal zo. Bij de verpleging, bij de politie, bij Defensie, ga zo maar door. Ja. Maar dan is dit wel belangrijk dat deze kinderen naar school te kunnen. Dus u doet misschien wel een moreel appel op mensen of op gepensioneerde mensen die nog kunnen rijden. Ga met zo'n busje rijden? Ja, probeer het eens. Maar ja, je krijgt het niet voor niks. Maar je moet natuurlijk wel je taxi-rijbewijs halen. Je moet wel even investeren in een stukje opleiding. Corine van Hardeveld, u bent ook blij, hè, met Dick als chauffeur. Ja, zeker. Want hij is de vaste chauffeur. Hij is de vaste chauffeur. Hij is, hij is heel rustig. Hij is echt geïnteresseerd in de kinderen, wat ze doen. Ja, ik zeg wel, het is een extra opa voor de kinderen. Want waarom is het zo belangrijk dat deze kinderen een vaste chauffeur hebben? Nou, sowieso een vast gezicht. Het is al heel wat om zo'n eind in de taxi te moeten. Om naar een andere school ver weg te moeten. En om dan een vertrouwd persoon te hebben. Hij ziet ze natuurlijk heel veel. Ze zitten lang bij hem in de bus. Meer dan een uur. Dus hij ziet ze toch 2 uur per dag. Ik zie, behalve dat Elsa en Roze zijn ingestapt, ook een ander jongetje. Jij gaat ook mee met chauffeur Dick? Ja, want hij was een keertje ook 3 weken op vakantie. Dus dat vond ik wel een beetje balen. Dus ik ben er best wel een beetje niet blij mee. Maar toen kwam die gelijk weer met die 3 weken. Dus ik ben er weer blij mee. Je bent heel blij met Dick als chauffeur. Ja. Hoor je dat? Dick groeit in de ogen. Ja. Nou, volgens mij mogen ze op pad. Jouw kinderen zitten ook goed in de gordel. Ja, klopt. Ja. Ze vindt het toch wel leuk, hoor. Maar spannend. Okay. Willen jullie me gedag zeggen? Ja, een busje met leerlingen waarbij het wel goed gaat, dus in Veenendaal. D66-Kamerlid Paul van Meenen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe heeft u hiernaar geluisterd? Nou ja, het is natuurlijk prachtig om dit te horen, maar was het maar de werkelijkheid voor alle kinderen in het speciaal onderwijs? En dat is niet zo. Nee, er zijn grote problemen. Er zijn hele grote problemen en juist deze kinderen die hebben behoefte aan die vastigheid, maar die worden soms worden ze niet opgehaald, soms zitten ze uren in het busje, komen ze te laat op school, missen ze lessen, et cetera. Nou, het is allemaal onbestaanbaar. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en dat komt hiermee onder grote druk te staan. Ja, de Tweede Kamer debatteert hier vandaag over. U gaat voorstellen dat gemeenten de taxikosten maar op zich moeten nemen als er geen vervoer is. Hoe ziet u dat concreet voor zich? Nou ja, dat gebeurt nu al. Hè. Kijk, ouders zijn natuurlijk soms radeloos. Als een kind veel te lang in de bus moet zitten, lessen mist, te laat komt, heel laat soms uit school wordt opgehaald. Daardoor bijvoorbeeld noodzakelijk therapie mist of andere dingen met sociale activiteiten. Dus in die wanhoop gaan ouders het zelf organiseren. Sommigen gaan dan zelf het vervoer regelen, gaan het zelf doen. Brengen hun kinderen naar school, maar dat kan ook niet altijd. Dat kan je ook niet lang volhouden als je gewoon ook nog moet werken. En sommigen die huren dan zelf vervoer in een taxi. Maar dat zijn natuurlijk hele hoge kosten als je dat elke dag moet maken. En uiteindelijk is de gemeente hier verantwoordelijk voor. Dus de gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat die kinderen dat onderwijs kunnen volgen. Die zijn zelf van de leerplicht. Dus vind ik dat die gemeente dat op moet pakken. En ik wil dat de Kamer zich daar vandaag ook zo over uitspreekt. Maar hoopt u dan dat gemeenten harder hun best gaan doen om het op de reguliere manier te regelen? Nou, ze mogen wat mij betreft alles uit de kast halen, en de minister overigens ook, om dit goed te doen. Maar het is een taak van de gemeente. Dan moeten we ook niet. We moeten niet net doen alsof het nu een taak van Den Haag wordt. Het is een taak van de gemeente, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid en de minister om dit gewoon te laten werken. En er zijn gemeenten waar men ontzettend de best doet, waar alle partijen bij elkaar gehaald worden, creatieve oplossingen gevonden worden. Bijvoorbeeld door de combinatie van het leerlingenvervoer met het zorgvervoer, hè, voor ouderen, gehandicapten overdag. Als je dat combineert kun je veel aantrekkelijker banen maken. Dus ik zou ook willen dat er een landelijke campagne komt om dit te stimuleren. Maar het begint ermee dat elk kind gewoon elke dag onderwijs gaan krijgen op school. En daar is vervoer voor nodig en daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor. En dat wil ik nog eens een keer heel nadrukkelijk ook als stok achter de deur hebben, dat in alle gemeenten dit de hoogste urgentie krijgt. Maar het grote probleem is natuurlijk dat tekort aan chauffeurs. En dat is natuurlijk iets wat in meerdere sectoren speelt. Die toveren niet zomaar tevoorschijn. Ja, maar goed, van mensen zoals Dick zijn er veel. Mensen die echt wel bereid zijn om dit soort mooi werken, dat zie je ook, te doen. Maar dan moet je het ook wel een beetje aantrekkelijk maken. En dat gaat niet alleen maar over geld, dat gaat ook over laat mensen niet in een enorme bureaucratische molen terechtkomen voordat ze dit werk kunnen gaan doen. Dus laten we kijken naar mensen die, zoals bij deze meneer chauffeur Dick, kijk naar wat hij eerder gedaan heeft en of je snel zo iemand kunt inzetten. En ik denk als je met een landelijke campagne komt, dat dan echt heel veel mensen nu thuis zitten zeggen, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat voorstel van u om toch wel wat meer druk op die gemeente te zetten, kan dat op een meerderheid rekenen in de Kamer? Ja, daar ga ik zonder meer van uit. Gaat u vanuit of weet u het al? Nou, ja, dat kan je natuurlijk nooit weten voordat de stemming geweest is. Maar uit de steun die ik tot nu toe gekregen heb van de collega's, kan ik dat zonder meer opmaken. Ik denk dat het zo ongeveer kamerbreed gaat worden, ja. D66-Kamerlid Paul van Meenen, dank u wel. 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus om een deel van de volksvertegenwoordigers te kiezen, de zogeheten midterms. Op dit moment hebben de Democraten nog de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, waardoor president Biden op steun kan rekenen. Na de tussentijdse verkiezingen zou een meerderheid van die zetels wel eens in republikeinse handen kunnen komen. En om uit te vinden wat dat kan betekenen, reist de correspondent Marieke de Vries naar Florida, waar zowel de gouverneur als de meerderheid van het staatsparlement republikeins zijn. Idlewood Baptist Church is een van die megakerken in de buurt van Tampa in Florida. Ze hebben ongeveer 8000 leden maar liefst en helemaal vooraan tijdens de zondagse dienst in deze megazaal zitten James Judge en zijn vrouw. Een groot bewonderaars van gouverneur Ron DeSantis. His policies and what he's done, I think, have made our state successful. This state has not experienced a lot of the economic issues that a lot of other places have. Governor Ron DeSantis today throwing out hats before holding a rally in Tampa as part of his re-election campaign.

Maar in de tweede helft kwamen de profs van ADO toch langzij en het werd uiteindelijk 2-3. ADO-speler Daryl Werker wist al dat het lastig zou worden, want, zegt hij, amateurs in de beker die stijgen vaak boven zichzelf uit. Je weet het van tevoren. Die wedstrijden heb ik al meerdere jaren meegemaakt. Je weet dat het altijd moeilijk is, maar toch gebeurt het steeds weer. En dat is gewoon een mentale kwestie. En dat mag ons niet gebeuren, punt. En misschien is het opgevallen dat het interview wat galm heeft. Nou, Omroep West interviewde Daryl Werker na de wedstrijd onder de douche. Nou ja, onder de douche. Hij had gewoon zijn kleding aan, maar in de doucheruimte. Maar niet helemaal duidelijk waarom. Misschien wilden ze de sponsor niet in beeld brengen of zo. Maar ze stonden in de doucheruimte. Okay. Moet bondscoach Louis van Gaal Xavi Simons volgende maand meenemen naar Qatar? Volgens oud-bondscoach Dick Advocaat is de 19-jarige PSV'er klaar voor het WK. Dit is een bijzonder talent, dat zie je direct, zegt Advocaat in de Telegraaf. Die jongen is creatief, sterk in de passing, heeft scorend vermogen en is niet bang. Volgens de oud-bondscoach is het voor zo'n jonge speler ook een geweldige ervaring om een WK mee te maken. Maar oud-trainer Aten Mos die denkt er anders over. Die vindt dat de middenvelder zich eerst maar eens in grote wedstrijden moet bewijzen. Tot nu toe heeft Simons vooral het verschil gemaakt in kabouterwedstrijden tegen ploegen als Volendam, Excelsior en Utrecht, zegt Aten Mos. Nou, we gaan het vrijdag zien waarschijnlijk. Dan maakt Louis van Gaal zijn voorlopige WK-selectie bekend. En misschien zit Simons daar wel bij. Wie vindt hij belangrijker, de mening van de Advocaat of die van Aten Mos? Ik denk dat Louis van Gaal de mening van Louis van Gaal het belangrijkst vindt. Dat dacht ik ook meteen. En dat lijkt me ook voorkomen terecht. En de kickbokser Mustafa Benliazit vecht zaterdag zijn eerste professionele wedstrijd ooit. Maar ook al is hij nu prof, overdag is hij nog vooral druk met pakketjes rondbrengen. Hoi, pakketje. Super, dankjewel. Yes, rustig aan, vriend. Ik zie je later. Hey, later. Als kickbokser verdient Benliazit voorlopig nog niet genoeg. Daarom is hij fulltime pakketbezorger. En dat is best een pittige combinatie, vertelt hij aan NH Nieuws. Gaat 's ochtends naar je werk, dan ben je 's middags ben je kapot. Eigenlijk wil je het liefst gaan slapen of iets anders gaan doen. En dan ga je naar de sportschool, ga je dan trainen. Probeer je dan nog het uiterste uit jezelf te halen. Ja, als je vecht, moet je het wel doen. Snap je? Want je tegenstander probeert ook gewoon het uiterste uit zijn trainingen te halen. Ja, en zaterdag dus, dan moet dat zijn vruchten gaan afwerpen op het Ringschala in Beverwijk. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan in Noord-Brabant, aan de zuidkant van Amsterdam en bij Arnhem. Maar echt grote problemen zijn er niet. Ja, of het moet A27 zijn, van Gorkum naar Breda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nieuwendijk en Breda-Noord, over 15 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar brandde afgelopen nacht een vrachtwagen uit. Maar de rijbaan is wel vrij. Worried on the inside, both from the outside. But who's to Ready for More van Kreshab. De Iraanse klimster Elnaz Rekabi is terug in Teheran. Het atlete deed mee aan de Aziatische kampioenschappen in Zuid-Korea en droeg daarbij geen hijab. Ze werd met applaus onthaald op het vliegveld. Volgens de BBC was ze vermist na die Aziatische kampioenschappen, maar ze is dus terug in Iran. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore en een grote menigte bij dat vliegveld. Kon je ook iets van Rekabi zien? Ja, nou ja, op sociale media zien we video's van haar. En ze wordt ontvangen door familie, vrienden, maar ook door een grote groep onbekenden. Echt als een soort heldin wordt ze daar onthaald. Er zijn mannen, maar ook heel veel vrouwen. En heel opvallend, die dragen ook geen hoofddoek op het internationale vliegveld van Teheran. Ze hebben daar duidelijk een groot deel van de nacht doorgebracht om haar op te halen. Zoals we net hoorden, toen ze er zagen, werd er gegild en gejoeld. Er waren mensen met bloemen in de hand. En we zien dat ze bij aankomst een zwarte honkbalpet op heeft. En een sjaaltje zo'n beetje over de rest van haar haar. Want ook de Iraanse staatstelevisie staat haar op te wachten, want die willen haar interviewen. En je ziet echt dat haar uitstraling in één klap verandert. Want de vurige Rekabi die we eerder zagen lijkt even te zijn verdwenen. Want ze kijkt niet echt in de camera en verontschuldigt zich vervolgens voor de fout die ze heeft gemaakt. Ze herhaalt dat het niet dragen van een hoofddoek onbedoeld was. Ze was te druk geweest met het aantrekken van haar uitrusting en haar schoenen. En toen was ze het per ongeluk even vergeten. Ja, dat lijkt toch wel erop dat ze bang is, of niet? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Want we horen natuurlijk allerlei geruchten en verhalen. Zo ook als van de BBC. Hè, dat ze vermist zou zijn geweest. Haar paspoort zou opeens verdwenen zijn. En haar telefoon ingenomen. Vrienden en familie konden haar sinds zondagavond niet meer bereiken. De vlucht werd opeens vervroegd. Maar ja, zoals met zoveel in Iran hebben we dat niet kunnen verifiëren. Maar ja, we hebben dus wel gezien dat ze nu boven water is en dus terug in Teheran. Denk jij dat ze nog gevolgen gaat ondervinden van dat niet dragen van die hoofddoek? Nou ja, je moet dus ook als Iraanse vrouw die meedoet aan buitenlandse sportwedstrijden een hoofddoek dragen. Dat is verplicht. Dus dat zij dat niet deed was echt uniek. Historisch noemen veel Iraniërs het zelf. Zelfs. En dit is natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij gegaan voor het regime. Die zitten duidelijk helemaal niet te wachten op dit soort acties. Dus er zijn zeker grote zorgen over haar veiligheid, wat er nu te wachten staat als straks de internationale belangstelling vervaagt. Maar ja, dat weet niemand op dit moment. Er zijn mensen die echt vrezen dat ze snel na aankomst zal worden opgepakt. Gaan we afwachten. Dankjewel, Daisy Moore. NPO Radio 1. De prangende vraag is natuurlijk: wat is daar nou gebeurd? De vragen bij het nieuws. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft? Ja, ja en nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Hoe laat zich dat nou rijmen? Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. Wat voor conclusies kan jij hieruit trekken? Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja, nu zitten we op Radio 1, dus we bereiken mensen. De vragen. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? En de antwoorden. Ja, ik vind dat dat nodig is. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goedemorgen. Hey! Laat de auto staan, gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja. Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Deze week is het Amsterdam Dance Event. Maar dansen, dat kan de een net wat beter dan de ander. Waarom is dat? Hersenwetenschapper Erik Scherder gaat voor ons de dansvloer op. En is er eindelijk een aangenamer alternatief voor het pijnlijke borstkankeronderzoek? Zie je allemaal vanavond in Atlas, 5:30, NTR, NPO 2. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De serie Q&Q. Hey, top op. De WK-finale van 78. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Een onvergetelijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. En overal verkrijgbaar. Mijn Eerste 18 Jaar. Voor 14,99. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Defensie koopt 20 raketinstallaties. En Nederland heeft het hoogste aantal kinderen met astma in Europa. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. Door luchtvervuiling leidt 1 op de 5 kinderen in Nederland aan astma. Valt op te maken uit de Kids' Rights Index die vandaag is gepubliceerd. Ondanks de slechte score op luchtvervuiling staat Nederland wel op de 4e plaats van de totale index. Dat is volgens de onderzoekers te danken aan goede scores op het gebied van kinderrechten. Het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne zijn nog niet gevonden. De zoektocht naar de twee gaat vandaag verder. Het gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster verdwenen maandag onderweg van een dagbesteding in Raamstonksveer naar Hebe's ouderlijk huis in Vught. Gisteren werd urenlang tevergeefs gezocht in een kanaal in Waspik. Iran heeft leden van elitekorps de Islamitische Revolutionaire Garde naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones die ze gebruiken om Oekraïnse doelen te bombarderen. De Iraniërs zouden zijn gestationeerd op een Russische basis op de Krim, waar veel van de Iraanse drones zijn opgeslagen. De New York Times legt de aanwezigheid van de Iraniërs op de Krim uit als een verdere toenadering tussen Rusland en Iran. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555. Van het bedrag is inmiddels ruim 62 miljoen uitgegeven, vooral aan levensonderhoud, voedselhulp en onderdak. De Iraanse klimster Elnaz Rekabi is terug in Iran. Ze deed afgelopen weekend zonder hoofddoek mee aan wedstrijden in Zuid-Korea, nadat de BBC had gemeld dat ze in Seoul werd vermist en dat haar terugvlucht naar voren was gehaald, werd er gevreesd voor repercussies door het Iraanse regime. Rekabi is nu met het voltallige Iraanse team teruggekeerd in Teheran. Daar werd ze op de luchthaven door een grote menigte verwelkomd die haar naam riep. Het is onbekend waar Rekabi daarna naartoe is gegaan. Buschauffeurs in het streekvervoer beginnen vandaag aan een staking van 3 dagen voor een betere cao. In het streekvervoer waren dit jaar al vaker stakingen en een manifestatie in Den Haag. Volgens vakbond FNV weigeren de werkgevers om over een cao te onderhandelen. Maar de werkgevers in het OV zeggen dat er een cao is tot eind dit jaar. Alleen heeft de FNV die niet ondertekend. Die vakbond wil meer loon en minder werkdruk. Zo zouden er meer buschauffeurs in het streekvervoer bij moeten komen. Het weer dan. Veel zon vandaag. Afgewisseld met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen meer bewolking, dan trekt er ook een regengebied over. Aan het einde van de dag breekt morgen de zon weer soms door. En morgen wordt het zo'n 17 graden. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op weg? Ja, de ochtendspits loopt alweer op zijn eind. Er zijn niet al te veel problemen op de weg. We zien nog wel wat opvallende files staan. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Maarsen en Vinkeveen. Daar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. De drukte bij Arnhem is nog niet voorbij. Op de A12 vanuit Duitsland, voor knooppunt Velperbroek, is het oponthoud 20 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Breda, tussen knooppunt Hooipolder en Breda Noord, 9 kilometer file, met daar een kwartier oponthoud. There. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Defensie gaat de landmacht versterken met de aanschaf van 20 geavanceerde raketinstallaties. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat voor installaties zijn dat? Ja, het gaat om mobiele raketinstallaties waarmee over vele tientallen tot zelfs honderden kilometers precisieraketten kunnen worden afgevoerd. En installaties die ook heel snel verplaatst kunnen worden, zodat ze voor de vijand moeilijk te traceren zijn. En een bekend systeem is de HIMAR, waarvan Oekraïne er een aantal van de Verenigde Staten heeft gekregen. Zij spelen een belangrijke rol daar bij de verdediging van Oekraïne tegenover Rusland en hebben hun nut daar zeer bewezen. En de HIMAR zou ook één van de systemen zijn die Nederland op het oog heeft. Maar er is ook een andere optie, heb ik me laten vertellen. En dat is de Lynx. En dat is een vergelijkbaar systeem van Israëlisch fabrikaat. Maar blijkbaar heeft de landmacht zulke spullen nog niet dus? Nee, dat klopt. Lang geleden had Nederland ze wel. Dat was het zogenaamde Multiple Launch Rocket systeem. Hele mond vol. Maar dat systeem is in 2006 aan Finland verkocht in het kader van de bezuinigingen op de krijgsmacht destijds. Inmiddels heeft Defensie miljarden extra gekregen van het kabinet om de krijgsmacht weer op sterkte te brengen. En de aanschaf van deze raketinstallaties is daar een onderdeel van. De NAVO heeft er overigens ook op aangedrongen dat Nederland dit type materieel gaat kopen. En dat wil Van der Maat dus nu gaan doen. Hij wil eigenlijk al voor de kerst een knoop doorhakken. Het is dus nog niet duidelijk welke, maar is wel een beetje in te schatten hoeveel dat gaat kosten. Ja, maar dan wel met heel veel ruimte erin. Het gaat om een bedrag tussen de 250 miljoen en 1 miljard. Nou, daar zit natuurlijk heel veel tussen. Maar Defensie wil er niet meer over kwijt om de onderhandelingspositie tegenover de wapenindustrie niet te verslechteren. En ook over de technische capaciteiten doet Defensie een beetje terughoudend. Want de vijand luistert mee, is het idee. Maar in elk geval gaat het om zeer geavanceerde systemen. Die worden uitgerust met GPS-gestuurde raketten. Waardoor de kans dat ze doel treffen zeer groot is. En in totaal wil Defensie er 20 kopen. En dan heeft de landmacht 2 eenheden van 8 installaties. En de andere 4 installaties zijn dan voor training en opleiding. Je zei net al dat Oekraïne heeft zo'n systeem. Gebruiken dat ook. Nou heeft Nederland eerder panzerhauwitsers aan Oekraïne gegeven. Is het denkbaar dat ze een deel van deze nieuwe raketinstallaties ook aan Oekraïne zullen geven? Nou, het is niet de bedoeling, is wat ik daarover hoor. Ze worden echt gekocht om de Nederlandse defensiecapaciteit te versterken. Maar tegelijkertijd is het vermoedelijk ook weer niet helemaal uitgesloten. Voor dit soort beslissingen over wapenleveranties aan Oekraïne kijken ze in de eerste plaats naar de ontwikkelingen aan het front daar en aan de behoefte van Oekraïne om zich te kunnen verdedigen. Dus helemaal uitgesloten lijkt het me niet, maar het is niet de bedoeling. Overigens had Nederland nog 10 panzerhauwitsers, waarvan er dus 8 aan Oekraïne zijn gegeven, nog 10 panzerhauwitsers in de mottenballen staan, in de opslag. Dat was ook een gevolg van de bezuinigingen.

Wijnand Zwaan, is het nog rustiger dan een kwartier geleden? Bij wijze van spreken? Ja, ik denk het wel, Astrid. De files die zijn nu echt snel aan het oplossen. Het was al niet zoveel vanmorgen, maar er staat nu alles bij elkaar. Nog zo'n 70 kilometer file. Nou, een enkele file valt op. In ieder geval die op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Twee rijstroken zijn dicht. Gonna love you too, van Blondie. Daar begint iemand mee te dansen bijna in de studio. Veel mensen doen het nog op deze manier. Twee grote schotels. Ja, en welke saus erbij? Komt voor elkaar. Bedankt. Doei doei. Ja, telefonisch je eten bestellen. Maar met online bestellingen wordt nu ook voor het eerst geld verdiend. Bedrijf Achter Thuis Bezorgd, Just Eat Takeaway, heeft de afgelopen 3 maanden voor het eerst in het bestaan winst gemaakt. Dat is opvallend, want Jitse Groen, de baas en de oprichter van het bedrijf, hamerde jarenlang op groei van het aantal bestellingen en nam daarbij een verlies voor lief. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Heeft die filosofie veranderd? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Nou, er is echt wel iets in de economische wereld veranderd. Waar dit soort bedrijven, dit soort snelle groeiers mee te maken hebben. Die komen van een tijd waarin het geld gratis was, vrijwel om te lenen. Waarbij investeerders ook plekken zochten om het in te investeren waar het snel geld, waar je het kwijt kan. En waar je dan denkt van over een paar jaar kan het misschien wat opleveren. Gewoon overnames doen, markten opslokken, gewoon groei, groei, groei. En dan zien we daarna wel hoe we er ooit geld mee kunnen verdienen. Nou, die tijd is in een paar maanden tijd veranderd. En begin dit jaar is die omslag geweest. En nu moeten bedrijven echt laten zien van, wij kunnen geld verdienen met wat wij doen. Wij kunnen echt winst maken. En je ziet bij Just Eat Takeaway dat ze daar heel snel op hebben ingespeeld. Door nu de afgelopen 3 maanden dus voor het eerst in het bestaan ook daadwerkelijk zwarte cijfers te schrijven. Hoe zwart? Hoe zwart zijn de cijfers? Ja, dat weten we nog niet, want het is meer een aankondiging van, het is ons gelukt, we hebben winst gemaakt, maar hoeveel dat dan precies is, dat komt later. Dit was namelijk een update over hoeveel bestellingen er zijn gedaan. Dat kun je wat makkelijker uitrekenen dan dat je precies dat getal hebt. Maar ze hebben natuurlijk wel al, ze weten in ieder geval wel dat het winst gaat worden. Ja, en als je dan naar die bestellingen kijkt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n goed nieuws. Want voorheen was het 50-60% wat erbij kwam, hè, aan groei in een jaar. Nu hebben ze 11% minder bestellingen dan een jaar geleden verwerkt. En dat is toch wel

We bespraken met politiek verslaggever Wilco Boom de schorsing van Forum voor Democratie-leider Baudet. Grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat hij de regels heeft overtreden door zijn nevenfuncties niet te melden. En nu mag hij een week niet meedebatteren. Luisteraar Richard vraagt zich af wat er gebeurt als Baudet dat blijft weigeren. Het melden van de nevenfuncties. Wordt hij dan elke week opnieuw geschorst? Ja, Wilco, hoe zit dat? Ja, het korte antwoord is nee. We hebben dit gisteren nog even gecheckt bij het College van Integriteit van de Tweede Kamer. En het antwoord daar was, in principe gebeurt er dan niks. Want in het reglement waar het hier allemaal over gaat, staat niks over toezicht en handhaving na een opgelegde sanctie. Er staat dus wel wanneer je een sanctie kunt krijgen. Maar over handhaving en toezicht is niks geregeld. En dat betekent dus dat als Baudet over een week terugkomt in de Kamer en nog steeds zijn nevenfuncties niet heeft geregistreerd, dat er dan niet zal worden opgetreden. Mocht er dan weer iemand anders zijn die opnieuw een klacht indient over het niet opgeven van die nevenfunctie, dan ziet het college dat niet als een nieuwe klacht, maar als een kwestie van handhaving. En die handhaving, ik zei het net al, die is dus niet geregeld. Achter de schermen in de Kamer horen we wel dat er partijen zijn die het reglement willen aanpassen, maar zover is het nog niet en daar gaan we dus nog meer over horen. Wilco Boom, dankjewel. Nederland zamelde via Giro 555 tot nu toe 175 miljoen euro in voor Oekraïne. En 62 miljoen daarvan is besteed. Waar dat aan besteed is, vroegen we aan Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. En ze vertelde dat hulporganisaties soms ook mensen contant geld geven, zodat zij zelf kunnen bepalen waarvoor ze hulp nodig hebben en kunnen gebruiken. Luisteraar Robin constateert dat er dan dus geen controle is over die uitgaven. Legden we nog even voor aan Tineke Seelen. Volgens haar veroorzaakt het geen problemen. Onderzoek wijst uit in heel veel landen ter wereld dat het eigenlijk nauwelijks of niet voorkomt dat geld anders besteed wordt dan dat u en ik dat graag zouden zien. Dus het is wereldwijd een methode van hulp die in opkomst is, die sneller, goedkoper en efficiënter is. Een moeder die haar kinderen niet te eten kan geven, die gaat heus geen sigaretten kopen eerder dan dat ze eerst haar kinderen te eten gegeven heeft. Dat zei Tineke Seelen, dus dat is de redenering, dachten. Er wordt eigenlijk geen misbruik van gemaakt. Nee. Blijkt uit eerdere gevallen waar ze het zo deden. Ik wist niet dat dat eigenlijk een nieuwe trend is inderdaad. Want vroeger was het altijd, ja, waar gaat het dan het geld naartoe? Moet je dat allemaal in de gaten houden? Maar ze zijn dus eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen. Ja, ze doen het ook, hè? Ja, ze hebben niet ook, alleen, ook maar die noodhulp. Ja, maar ze zegt wel dat het vaker tegenwoordig gedaan wordt. Het werkt dus beter eigenlijk dan wanneer je de controle over wil houden als hulporganisatie. En na een teleurstellende eerste helft van het jaar heeft Netflix in het derde kwartaal 2,4 miljoen abonnees erbij gekregen. Want de streamingdienst scoorde met hitseries als Stranger Things, The Sandman en The Jeffrey Dahmer Story. Vertelde ik over in de uitzending eerder. En toen zei jij, Astrid, dat je de Dahmer Story absoluut niet wil zien. Een luisteraar wil graag nog weten waarom. Nu maak je ons wel nieuwsgierig, schrijft hij. Ja, hoe zit dat? Ja, het korte antwoord, dat lijkt me echt gewoon te gruwelijk. Ik hou er helemaal niet van. Ja, maar het gaat dus over een Amerikaanse serie. Ja, over Jeffrey Dahmer. Die heeft, ik meen, 17 jonge mannen vermoord en opgegeten. En we hebben het over gehad in de uitzending. Ik was toen met Slachtofferhulp Nederland. Want die vindt eigenlijk dat Netflix dat van de buis zou moeten halen. Ja. Vindt dat het voor nabestaanden en voor überhaupt slachtoffers van misdrijven te gruwelijk is. Ja, het is een waar gebeurd verhaal voor de duidelijkheid. Ja, precies. Ja. En toen hoorden we een stukje. En toen dacht ik heb al gegeten en gedronken. Waar kijk jij dan wel naar nog even? Op Netflix? Alleen maar romantische comedies? Alleen maar romantische films, ja. Zwijmelfilms, heerlijk. Nee joh, van alles. Maar geen gruwel. 3 voor de dag. De Russische Veiligheidsraad komt achter gesloten deuren bijeen op verzoek van Poetin, de president van Rusland. En bij deze vergadering zitten de belangrijkste ministers, politici, de veiligheidsdiensten en het leger. Op de agenda staan in ieder geval voedsel en het bankwezen. De Raad van State stelt vast of er wel of geen sprake was van wanbeheer op het Cornelius Haga Lyceum. Toenmalig onderwijsminister Slob droeg de islamitische school in 2019 op om een nieuw bestuur aan te stellen. Eerder zei de rechtbank van Amsterdam dat de minister daarin te ver was gegaan en daarom ging de minister in beroep. Nou, belangrijk vind ik dat als je... het was eigenlijk een onontgonnen gebied. Want er was nog nooit eerder een aanwijzing gegeven. Belangrijk vind ik dat ook een hogere rechtbank zich nog uitspreekt over deze zaak. Omdat wij ook echt behoefte hebben aan duidelijkheid. In welke situaties kun je nu wel of niet een aanwijzing geven. In het belang ook van de leerlingen. Want dat staat steeds heel scherp op ons netvlies. We hebben die leerlingen voor ogen. We zien dat zij op scholen komen waar dingen gebeuren die we eigenlijk niet acceptabel vinden. Maar waarvan het dus ook blijkt dat het heel moeilijk is om op te treden. Nou, dan is het ook heel goed dat ook een hogere rechtbank zich daar nog een keer over buigt en een uitspraak doet. En die uitspraak komt in de loop van vanochtend van de Raad van State dus. De 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne zijn nog altijd niet terecht. De zoekactie is vannacht gepauzeerd, gaat vandaag verder. Zo vertelde woordvoerder Jordi Sebrian van de politie Oost-Brabant. Natuurlijk is er vannacht wel informatie binnengekomen. Die is ook uitgelopen, maar helaas heeft dat er nog niet toegeleid dat we Hebe en Sanne hebben kunnen vinden. Vandaag gaan we met mannenmacht verder in de zoektocht naar het tweetal. Ik weet dat de specialisten van de politie zo dadelijk bij elkaar komen. En die gaan samen met de vrijwilligers van het Veteran Search Team, waar we mee samenwerken, kijken welke info is er nu binnengekomen. Wat betekent dat voor ons? En op welke plekken kunnen we nu het beste gaan zoeken? En op welke wijze kunnen we het beste gaan zoeken? Dat zei dus de woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Wat staat er allemaal op het programma bij jou? Nou, stand.nl natuurlijk, het komende half uur. De stelling van vandaag is: rijke landen moeten arme landen meer betalen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Die rijke landen betalen wel, maar lang niet wat ze beloofd hebben. Kan dat überhaupt wel? Daar gaan we het over hebben. En we staan aan de vooravond van een WK voetbal, dat in Qatar natuurlijk. Ik ga het hebben over wereldkampioenschappen als instrument van de politiek. Hoe gebruikten landen het toernooi in het verleden als propagandamiddel? En dat doe ik met Koen Jansen. Hij schreef het boek 90 minuten oorlog. Dat is Spraakmakers. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Heel fijne woensdag. NPO